ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมชาเรื่องคนสร้างงานงานสร้างคนโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่26ตุลาคม2540ที่พุทธสถานปฐมโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ อาตมาก็อธิบายให้ฟังเรื่องของคนนะคนกับงานเนี่ยคนกับงานเนี่ยเป็นตัวที่จะล้างกิเลสได้มากเพราะฉะนั้นมรรคองค์8ของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราเข้าใจคำว่ากรรมอาตมาสรุปธรรมะมาให้ฟังหมดแล้วสรุปมาหลายทีบางคนก็อาจจะนานๆมาฟังธรรมก็อาจจะไม่ได้ฟังเพราะว่าบางทีอาตมาก็ไม่ได้มาเทศเรื่องกรรมกันตลอดเวลาก็เรื่องกรรมกันนานาเทศทีนะอาตมากำลังขยายเรื่องของกรรมเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าก็ไม่ใช่กรรมอย่างเดียวหรอกมันจะมีองค์ประกอบของความเป็นมนุษย์กับพลังงานทั้งหลายแหละพลังงานของมนุษย์นะพลังงานของมนุษย์กับกรรมมันอยู่ด้วยกันแล้วความเป็นมนุษย์เนี่ยขึ้นอยู่กับพลังงานขึ้นอยู่กับกรรมรวมหมดแล้วนี่ในพลังงานทั้งหลายทั้งมวลในมหาเอกภพนี้เนี่ยมันก็มีนิยามไว้ได้ท่านนิยามมาไว้พลังงานมันจะมีความเป็นสภาพที่ระบุนิยามลงไปได้จากพลังงานในรอบแต่ละรอบแต่ละคุณค่ารอบหนึ่งเนี่ยเราเรียกพลังงานนั้นว่าอุตุคุณค่าของมันเป็นแค่อุตุอีกรอบหนึ่งก็เรียกว่าพีชะพลังงานเนี่ยคุณภาพของพลังงานมันพัฒนาขึ้นมามันได้ระดับหนึ่งเรียกว่าพีชะสูงขึ้นมาอีกลึกซึ้งขึ้นไปอีกเรียกว่าจิตตะจิตพลังงานไม่ใช่รอบแรกพลังงานระดับหนึ่งนี่เรียกว่าอุตตุพลังงานขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเรียกว่าพีชะอีกระดับหนึ่งเรียกว่าจิตตะอีกระดับหนึ่งเรียกว่ากรรมอีกระดับหนึ่งก็เรียกว่าธรรมะมีห้านิยามห้านิยามห้านิยามเนี่ยคือกำหนดจำกัดให้รู้คุณลักษณะของมันแล้วก็จะมีขอบเขตของมันมีขอบเขตของมันได้อย่างนี้แหละมันไม่พ้นไปจากความเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่เกินขีดนี้ขึ้นไปอีกเช่นว่าอุตุนี้เป็นต้นมีพลังงานเป็นพลังงานทั้งหลายแหละพลังงานเหล่านี้จะให้มีพลังงานมากขนาดไหนวิเศษขนาดไหนเช่นว่าเป็นพลังงานแห่งมหาพระอาทิตย์อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยต่อให้มีพลังงานใหญ่มากมายมหาศาลอย่างนั้นก็เรียกว่าพลังงานอุตตุไม่มีความสามารถเป็นไม่นับเนื่องเป็นสาเป็นพลังงานที่ชื่อว่าชีวะระดับชีวะพีชะเรียกว่าชีวะแล้วพลังงานที่ขึ้นมาถึงขั้นพีชะนี่เป็นชีวะแล้วพอมาถึงจิตตะก็เป็นชีวะอีกแต่พลังงานระดับพีชะเนี่ยก็อยู่ในรอบของพีชะเช่นพืชพวกพืชพลังงานพืชทั้งหลายแหล่นี่พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเป็นพลังงานระดับของอนุปาทินกะสังขารสังขารที่ยังไม่มีวิญญาณครองไม่เรียกชีวะนี้ว่าวิญญาณไม่เรียกชีวะนี้ว่าวิญญาณคนมนุษย์พืชเนี่ยวิญญาณไม่มีละอันนี้ด้วยทำให้หมอนี่อาตมาว่าได้ไขความอันนี้ให้แพทย์นี่สบายใจขึ้นเยอะเลยหรือแม้แต่พ่อแม่พี่น้องลูกหลานก็เหมือนกันพ่อแม่เราเนี่ยชีวะมันส มัยนี้ไอ้การแพทย์มันชะลอชีวิตไว้ได้ชะลอชีวิตไปจนกระทั่งมันหมดแล้ววิญญาณไม่เหลือแล้วแต่ว่ายังเหลือร่างกายที่ยังมีชีวะแต่อยู่ในระดับพืชเป็นมนุษย์พืชภาษาเราก็เรียกถูกนะเป็นมนุษย์พืชแล้วไม่รับรู้สึกไม่มีเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเจตสิกไม่มีทำงานแล้ววิญญาณไม่ถึงระดับวิญญาณแล้วพลังงานไม่ถึงระดับจิตไม่ถึงระดับวิญญาณแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหมอจะตัดสินใจว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยจะถอดสายได้ยังนี่นะถ้าไม่ถอดสายมันก็ยังเป็นชีวะอยู่ใช่ไหมเลี้ยงอาหารเลี้ยงอากาศอะไรอยู่มันก็อยู่ได้แต่ถ้าเผื่อว่าถอดสายไม่ได้อาหารไม่ได้อากาศชีวะนี่ก็ตายมนุษย์พืชหรือพืชนี่ก็สิ้นชีวิตไม่ได้รับสิ่งเลี้ยงสิ่งนี้เหมือนกับพืชเนี่ยเขาก็จะได้รู้ว่าเขาไม่ได้ฆ่าคนเขาไม่ได้ฆ่าสัตว์แต่ก็แค่พืชมันก็ไม่บาปอะไรนักหนาแล้วถือว่าไม่บาปนะอย่างนี้เป็นต้นโอ้อันนี้มันลึกซึ้งอาตมามาเจอในหลักฐานคำสอนพระเจ้าได้เจออุตตุพีชะกิตตะกรรมธรรมะและกรรมเนี่ยก็ต้องมีเจตนาประกอบสัตว์โลกไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องเจตนาไปถือบาปถือกรรมอะไรมันก็ไม่ได้งูมันจะกินเขียดอะไรก็ไปถือว่าบาปมันไม่ได้ยังไงมันไม่ได้หรอกมันไม่ให้งูไม่กินเขียดโอ้คุณจะเอาอะไรล่ะคุณจะเอาผักกระถินไม่ให้งูมันกินนะมันจะไปกินได้ยังไงเสือไม่ให้มันกินกวางไม่ให้มันกินเจ้งไม่ให้มันกินสัตว์ได้ไงมันเป็นเรื่องของมันอะไรนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าเห็นงูกินเขียดแล้วเราไปตีงูบาปนะไปตีงูไม่ให้มันกินเขียดเพราะว่าเราจะทำบุญเราทำบาปต่างหากแล้วก็งูมันต้องกินเขียดนะคุณไม่ให้มันกินเขียดหรือคุณเอาอะไรไปป้อนมันคุณเอาอะไรไปแทนไม่ให้มันกินสัตว์คุณเอาอะไรไปแทนไม่ถูกนี่เป็นต้นเอาล่ะเดี๋ยวจะเล่าไปไอ้พวกนี้อาตมาไม่ได้เจตนาจะเล่าเรื่องนี้วันนี้จะบรรยายกันในงานปลุกเสกนะใครจะสนใจจะเป็นเรื่องของพลังงานที่ยิ่งประกอบไปถึงกรรมเนี่ยประกอบด้วยเจตนาเจตสิกนะไปถึงกรรมแล้วนี่ต้องมีภูมิไปถึงอริยะจึงจะเข้าใจธรรมะนี่เห็นไหมมาขึ้นไปถึงอีกธรรมะแยกเป็นโลกุตระกับโลกียธรรมอีกเพราะฉะนั้นในพลังงานของคนโดยเฉพาะพลังงานความคิดพลังงานปัญญาพลังงานของมนุษย์พลังงานของสัตว์โลกในระดับคนหรือระดับมนุษย์เนี่ยเป็นพลังงานในระดับที่เป็นปัญญาเข้าใจธรรมะแยกธรรมะระดับโลกุตระโลกียะออกอีกอย่างนี้เป็นต้นกุศลโลกียะกุศลโลกุตระนะลึกซึ้งขึ้นไปอีกนี่เป็นพลังงานทำงานทั้งนั้นเลยละเอียดนะวิเศษมากเลยมาเจอจุดนี้อาตมาได้อุทเทศอันนี้เอามาขยายความยกหัวข้อขึ้นแสดงเนี่ยโอ้ธรรมะของชาวอโศกเรานี่จะไปไกลอาตมาคงจะต้องขยายความในเรื่องอุตตุพีชะจิตตกรรมธรรมะนี่ไปอีกนานพอสมควรในหนังสือเราคิดอะไรตอนนี้ยังอธิบายอยู่ในตอนคำว่ากรรมนี่แหละมันเยอะอาตมาเลยจะตัดตอนระหว่างแค่กรรมเท่านั้นมาเน้นช่วงนี้พุทธาภิเษกปลุกเสกนี่จะเน้นเอาแต่ช่วงกรรมให้เข้าใจกรรมไม่สำคัญเพราะว่าคนเราเนี่ยบอกแล้วว่ามันอยู่ที่กรรมเท่านั้นกรรมนี่เป็นสำคัญมากเลยกรรมก็คือการงานกรรมก็คือการกระทำเราก็ทำกันมาทุกวันนี้ในเราฝึกกรรมฝึกกรรมหรือฝึกการงานคนนี่เราถึงจะเข้าใจการงานสัตว์เดรัจฉานเขาไม่เข้าใจการงานแต่เขาก็ทำงานนะไม่ใช่ว่าสัตว์เดรัจฉานไม่ทำงานงานออกไปหากินตื่นเช้ามานกมันก็ออกบินแล้วหรือว่าสัตว์ได้เวลาออกหากินมันก็ต้องทำงานมันมีเวลาตารางสอนมันมีกิจวัตรงานหลักของมันนะนกเขาแมวมันถึงเวลามันก็ออกหากินเวลาของมันนะงูเงี้ยวนี่เขาบอกเลยงูนี่ชนิดนี้ประเภทนี้งูก็หากินกับคนละเวลาเหมือนกันนะออกเวลานี้มันออกหากินไม่ใช่เวลามันก็ไม่ออกหากินมันซื่อตรงนะมันซื่อสัตย์มันก็ทำของมันเป็นสัญชาตญาณเป็นสัญชาตญาณเลยนะตระกูลไหนอะไรๆมันไม่ไปผิดนะแต่มนุษย์ที่ถิ่นเบี้ยวมากเลยมนุษย์นี่มีมนุษย์ก็หากินกลางคืนด้วยนะ เนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นไงถ้าต้องที่มนุษย์ไม่ได้สัตว์หากินกลางคืนเลยมนุษย์นี่เป็นสัตว์หากินกลางวันตานี่ยังคืนมาในสู้สัตว์หลายประเภทไม่ได้หรอกสัตว์หลายประเภทตาใช้กลางคืนได้เก่งมากหรือแม้แต่กลางวันก็ใช้ได้ด้วยกลางคืนก็ใช้ได้ดีด้วยสัตว์บางอย่างใช้ได้แต่สัตว์มนุษย์นี่กลางคืนละมืดเลยใช้ไม่ได้หรอกเนี่ยมนุษย์นี่เป็นสัตว์หากินกลางวันกลางคืนเวลานอนพักผ่อนพระพุทธเจ้าถึงได้ตรัสว่าพวกที่เที่ยวกลางคืนนี่พวกที่ไปทำอะไรกลางคืนนี่มันคนละเรื่องมันคนไม่สอดคล้องกับธรรมชาติเป็นเวลาควรพักควรผ่อนนะการงานของคนเนี่ยมันทำให้คนได้ตัดกิเลส เพราะงั้นการงานก็ดีการกำหนดกาละก็ดีกรรมกับการอาตมาก็เคยเทศมาแล้วที่จริงจะต้องเทศที่จริงก็เทศเกี่ยวกับคำว่ากรรมกับการนี่มากนะมากเราเจริญมาได้เพราะเราใช้การใช้เวลาทุกคนมีเวลาทุกคนได้เวลามาฟรีไม่ใช่มันมีหรอกมันได้มามันก็อยู่กับการดำเนินไปกับการหายใจเข้าหายใจออกนี่คือการทั้งนั้นนะกาละทั้งนั้นนะก็ไปแต่ตลอดเวลาหายใจเข้าหายใจออกเรามีจิตวิญญาณเรามีตัวสำนึกตัวเรามีตัวรู้สึกเรามีตัวกำหนดเรามีเวทนาเรามีสัญญาเรามีสังขารสามเจตสิกตัวนี้เป็นเจตสิกหลักของจิตวิญญาณทีเดียวเป็นตัวบทบาทเป็นตัวการงานเป็นตัวรู้เป็นตัวทำงานเป็นตัวที่จะต้องพิจารณาชัดถ้าใครวิเคราะห์ใครแยกอาการของเจตสิก3อาการของเวทนาอาการของสัญญาอาการของสังขารนี้ไม่ออกเราจะไม่ละเอียดละอ่อนในการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นปรมัตถ์หรือว่าการอย่างรู้จิตปรมัตถ์นี่ปรมัตถ์ก็คืออ่านอาการของจิตออกอ่านรูปนามของจิตออกเรามีญาณอย่างรู้อาการนี่อาการตอนนี้จิตของเรามีความรู้สึกอย่างไรนี่เรียกว่าเวทนาเรากำลังคิดอะไรอะไรคือการกำหนดความคิดของเรากำหนดอย่างนั้นความคิดของเรากำหนดอย่างนี้เรากำลังนึกอย่างนั้นเรากำลังนึกอย่างนี้เนี่ยอะไรคือการคิดกำหนดเรียกว่าสัญญาหรือแม้แต่จะย้อนระลึกความจำระลึกไปรู้ที่เราเคยมีเคยเป็นก็เรียกว่าเราไปรู้ความจำเราไปรู้สัญญาไปกำหนดไอ้ตัวความอดีตความเป็นอดีตกับความเป็นปัจจุบันนะแต่ถ้าเลยปัจจุบันไปแล้วก็ไปคิดอะไรต่ออนาคตนี่มันจะเป็นสังขารนะอนาคตนี่มันจะเป็นสังขารนะโดยการกระตุ้นจากความรู้สึกตัวความรู้สึกเนี่ยมันจะเป็นรสของชีวิตรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆรู้สึกชอบใจไม่ชอบใจรู้สึกอะไรกันแล้วแต่มันจะมีอาการอย่างชอบใจปรุงเข้าหรือว่ามีอะไรแรงเข้าก็เป็นอาการของกิเลสเราถือว่าเป็นตัวบทบาทพวกนี้รู้สึกไม่ชอบใจเท่านั้นไม่พอรู้สึกอยากตบมันก็สูงขึ้นแล้วไม่ชอบใจเฉยๆมันก็ขนาดหนึ่งใช่ไหมนี่มันถึงขั้นมันแหมมันมีอะไรเข้าไปปรุงเข้าไปผสมส่วนใหญ่แล้วนะปัจจุบันเราสัมผัสคนคนนี้เป็นเหตุทางตาเป็นเหตุทางนอกพอสัมผัสเข้าแล้วมีกรรมกิริยามีอะไรก็แล้วแต่คนนั้นจะทำออกมาเช่นเขาทำอาการอย่างหนึ่งแม่เราไม่ชอบใจมากเลยไม่ชอบใจถึงขนาดคันมืออยากตบคุณก็ปรุงละเป็นอนาคตนะเกิดเองเลยเกิดไม่ใช่เกิดเองหรอกเกิดจากกิเลสของคุณนั่นแหละมันปรุงใหญ่เลยคนที่มีจริตหรือว่ามีกิเลสอย่างนี้อยู่มากเร็วโอ้โหอยากตบเร็วเลยนะดีไม่ดีไม่ใช่อยากตบเร็วนะตบเลยสั่งแล้วซัดแล้วพัวแล้วโอ้โหกรรมกิริยาไปจากไอ้ตัวปรุงนี่แหละ ไอ้ตัวกิเลสตัวนี้เข้าไปธรรมดามันไม่ธรรมไม่ธรรมดาแล้วมันเป็นเล่นแล้วถ้าเราเข้าใจอาการของจิตเนี่ยมันรู้ไอ้เวทนานี่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะอยู่กับปัจจุบันเสมอพอทันเวทนารู้สึกปั๊บแล้วเนี่ยเอาสัญญามาร่วมพอมาร่วมสัญญากำหนดรู้เข้าไปแล้วก็เอาอดีตเข้ามายิ่งเป็นศัตรูคู่รู้สึกคู่อาฆาตเก่าอดีตแล้วไม่ท่านบอกว่าอดีตมันทำงานเลยนะไอ้สัญญาเนี่ยเราไม่คนที่ไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะไม่รู้ตัวอดีตสัญญาที่มันจองเวรจองกรรมเป็นคู่อาฆาตมาแล้วเนี่ยมันเข้ามาร่วมทำงานเลยสัญญาเข้ามาร่วมทำงานกับรู้สึกสัมผัสว่าไอ้นี่ไอ้กอเมื่อนะเรียกนายกอมันเบาไปไอ้กอพอสัมผัสปั๊บรู้สึกสัญญาเก่าว่าไอ้นี่มันคั่วคาดเก่ามันเคยทำความเจ็บแค้นมาเก่ากับกูมันขึ้นมาปั๊บเลยสัญญามันขึ้นมาปั๊บปรุงปั๊บอนาคตสังขารปรุงเลยต้องแก้แค้นตบเตะแก้แค้นอะไรได้แล้วเลยด่าหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่บางคนก็บอกคู่นี้แก้แค้นหนักแก้แค้นเบาได้จะทำได้ไม่ทำได้อะไรก็แล้วแต่ตัวนี้ก็จะมาร่วมปรุงกันทันทีเลยเพราะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันจะทำงานร่วมกันเสมอถ้าเราไม่รู้อาการเหล่านี้ชัดเราก็แบ่งไม่ออกถ้ารู้ชัดแบ่งออกแล้วเราก็จะกำหนดไปชัดชัดชัดหมดเลยตั้งแต่เริ่มรู้สึกพระพุทธเจ้าถึงให้กำหนดที่ตัวรู้สึกเพราะว่าดักไปหมดเลยพอดักที่รู้สึกแล้วเนี่ยประเดี๋ยวมันจะมาเร็วบอกแล้วสำนึกก็จะมาไอ้รู้สึกแล้วไอ้ตัวสัญญาก็จะมาเร็วนอกจากสัญญานี่สัญญาคือมีตัวอดีตทั้งหมดมาอนาคตก็จะปรุงเป็นสังขารเข้ามาอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นดักที่รู้สึกนี่ไว้ทั้งหมดเลยดักคุณก็จะถ้าฟังที่อาตมาเข้าใจคุณก็จะรู้ว่าเออไอ้นี่เอาอดีตมานะเว้ยไอ้นี่มันกำลังจะปรุงอนาคตอีกด้วยแล้วเว้ยใส่เข้าไปเลยจึงเรียกว่าเป็นเวทนาที่มีทั้งอดีต108มีทั้งอนาคต108นี่ขยายความเวทนา108ขึ้นเราได้ฟังเวทนา108มาอดีตถ้าเมื่อบวกอดีตด้วยบวกปัจจุบันด้วยแล้วก็บวกอนาคตด้วยอีก36 36 36 3หมู่นี่รวมกันเข้าจะเป็น108นี่เราเรียนเวทนามาถึง108แล้วนี่มันจะเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยละเอียดมันจะเข้าไปอย่างนี้เลยมันสัญญาเอ้ยไม่สัญญาเวทไอ้เจตสิก3นี่เป็นตัวหลักของการปฏิบัติธรรมเลยใครอ่านคนคืออะไรดีๆแต่คนคืออะไรไม่ได้แจกแจงมาถึงเวทนา108ดูเหมือนเขียนเติมเพิ่มพาดพิงไปถึง108บ้างดูเหมือนอาตมาไม่แน่ใจใครอ่านแล้วใครจำได้มั้งไม่รู้มีผ่านเท่านั้นแต่ไม่ได้ขยายความอย่างที่ขยายให้ฟังนี้มากมายหรอกนะก็ค่อยๆฟังไปจะได้รายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นเสมอๆเพราะว่ามันตำรานั้นก็ไม่จะจบแค่นั้นอันอื่นมันก็จะขยายความรายละเอียดไปอีกเยอะเพราะคนเราถ้าเผื่อว่ารู้เจ้าพลังงานของเจตใจทั้งของเจตสิก3นี่พลังงานของเวทนามันเป็นบทบาทนี้แหละเรามีความรู้กุศลอกุศลรู้จักมิจฉาสัมมารู้จักอะไรอะไรเนี่ยเข้าไปผนวกมาในเรื่องของธรรมะเราเรียนมาแล้วมันก็จะไปจัดแจงเปลี่ยนแปลงเป็นมิจฉาเป็นมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นมิจฉาขอไปเปลี่ยนแปลงเป็นสัมมาจากมิจฉานี่สังกัปปะความนึกความคิดความอะไรความปรุงความแต่งอะไรมันจะเกิดจากเจตสิก3เนี่ยมันสังกัปปะนี่ก็เกิดจากเจตสิก3สังกัปปะเนี่ยมีบทบาทของเจตสิก3ในทำงานเพราะเราวิจัยได้เลยวิเคราะห์ออกมาได้เพราะมันเกิดจริงเป็นจริงที่จิตเราเป็นมิจฉาเมื่อไหร่ถ้าเรายึดดัก3เจตสิกให้ชัดเราก็จะยิ่งจับมันมั่นมันแม่นอาการต่างๆแล้วเราก็จัดการกับมันเพราะไอ้เจ้าอดีตสัญญาเนี่ยเป็นตัวเหตุไปจองเวรจองกรรมกันอยู่ไอ้คนนี้ไอ้คู่อาฆาตกับเธอบางคนจิตมันปักมั่นเรื่องบอกว่าคู่อาฆาตนี่ไม่ยอมวางง่ายๆแต่เรื่องคู่รักนี่วางง่ายนี่ราคะกับโทสะตัดเลิกวางเราจะจุดจะจางกับเรื่องราคะเรื่องคู่รักวางง่ายบางคนจริตถ้าเผื่อว่าโทสะจริตนี่ก็จะวางกามชั้นอะไรจริตราคะจริตได้ง่ายส่วนสายราคะจริตก็จะวางโทสะจริตได้ง่ายมันก็ตัวใครตัวมันเรียกว่า บ้าใครบ้ามันบ้ารักก็ยึดรักบ้าขี้โกรธบ้าขี้อาฆาตเคียดแค้นแก้แค้นก็เป็นพวกบ้าบูบ้ารักกับบ้าบูนะก็อย่างนั้นจริงๆในมนุษย์สิ่งเหล่านี้พลังงานทั้งนั้นแล้วมันก็มาทำให้เราเนี่ยเอาพลังงานนี่มาก่อกรรมมาก่อกรรมเห็นไหมมาก่อออกมาเป็นกายกรรมมาประกอบเป็นวจีกรรมมโนกรรมเป็นประธานเห็นไหมว่าถ้าใครดักเรียนรู้สังกัปปะนี่เป็นตัวหลักเลยเพราะองค์ธรรมของสังกัปปะจึงมีมากสังกัปปะมีองค์ธรรมเท่าไหร่7ใช่มั้ยองค์ธรรม7ตักกะวิตกะสังกัปปะอัปปนาพยัปปนาเจตโสภินิโรปนาวจีสังขารานี่องค์ธรรม7แล้วลีลาอาการของมันอย่างรู้รูปนามนะรูปคือสิ่งที่ถูกรู้ในระดับของปรมัตถ์เนี่ยเรารู้อย่างรู้อาณาการมันออกมีติรณปริญญาวิจัยวิเคราะห์หรือมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิจัยปรมัตถ์พวกนี้ออกได้ดีเสมอฝึกไปสัมผัสเป็นปัจจัยแล้วก็เกิดอาตมาได้รับคำถามจากแม้แต่ในสมณะทำงานแล้วก็ปฏิบัติธรรมพอไปทำงานแล้วก็ปฏิบัติธรรมไม่ได้ประโยชน์ตนได้แต่ประโยชน์ท่านทำงานก็คือประโยชน์ท่านมันต้องไม่ทำงานถึงจะได้ประโยชน์ตนอาตมาก็ว่าเอ๊ะมันยิ่งทำงานสิมันยิ่งได้ประโยชน์ตนเพราะว่ามันมีผัสสะเป็นปัจจัยยิ่งดีแต่นั่นแหละมันก็ยังไม่เข้าใจกันอยู่อีกว่าแล้วจะยังไงล่ะคนไปทำงานมันก็ไปรู้ทันมันไม่ทันน่ะมันจับติดไม่ได้ทำกรรมกริยาก็ประมาณไม่ได้ก็มั่วเลยก็ทำแต่งานเลยจับจิตไม่ทันตัดกิเลสไม่เป็นเลยมันก็ใช่ถ้ามันยังไม่คล่องถึงขนาดนั้นนะงานนี้มันโอ้โหมันร้อนมันแรงมันจัดมันจ้านมันมากมันมายมันอะไรต่ออะไรจนกระทั่งเอาพลังงานส่วนหนึ่งไปจดจ่อไปเพ่งไปอยู่กับสมาธิพลังงานนี้ไปทำกับสมาธิการงานข้างนอกเนี่ยจนกระทั่งผัสสะอะไรเป็นอะไรต่ออะไรต่างๆนั่งยังไงแล้วเสร็จเราก็ไม่สามารถมีติรณปริญญามีตัวที่เข้าไปวิเคราะห์หรือไม่มีญาตปริญญาเข้าไปจัดการหรือเข้าไปอ่านหรือไม่มีทำวิจัยสัมโพชฌงค์วิจัยจิตวิญญาณไม่พออย่าว่าแต่จิตวิญญาณไม่พอวิจัยกรรมกายกรรมวจีกรรมของตนเองก็ยังไม่ทันเนี่ยไปอยู่กับงานนอกงานทำงานเนี่ยนะแล้วอะไรก็เกี่ยวกับนอกทั้งวัตถุโอ้ยนี่เนี่ยขี้ดินขี้โคลนขี้ของเขาอันนี้อะไรวัตถุเหตุปัจจัยของวัตถุรูปไปจัดตัวเอาพลังงานคิดนึกเอาอะไรไปทำแต่นวลจัดเกินไปจนไม่มีพลังงานพอไม่มีความสามารถประสิทธิภาพของเราเองเราทำไม่ไหวมันไปจดจ่อจดจ้องจนกระทั่งอ่านอะไรไม่ออกเร็วด้วยแล้วก็มากด้วยแน่นอนคนก็ทำไม่ได้คนนั้นไม่ได้ฝึกปรือไปบอดเราจะต้องให้ประมาณนี้เร็วอย่าเร็วเกินไปเพราะฉะนั้นเขาจึงมาฝึกในหลายหมู่มาฝึกให้ช้าๆอย่าหัดเร็วแม้แต่จะจับเอื้อมหนอให้รู้กรรมกิริยาจับหนอยกหนอรับหนอเปิดหนอดื่มหนออะไรเนี่ยคือให้รู้กรรมกริยาไปหมดให้ติดให้กำหนดจัดให้กำหนดชัดก็ใช่อนุบาลก็ใช่มันหนอเกินไปถ้าอนุบาลไปเรียนทางโน้นก่อนอย่าเพิ่งมาเรียนที่นี่ที่นี่ไม่ใช่ชั้นอนุบาลที่นี่มันหนออย่างนี้ไม่ไหวแล้วไม่ทันการเราทุกวันนี้เราไฟประไลกันไหม้ก้นแล้วถ้าหนออยู่เนี่ยไหม้ไปไหนถึงไหนเลยแต่ก็ดีนะถ้าใครที่มันต้องอย่างนั้นเชื่องช้าอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ลาอโศกไปเรียนต่อตักกศิลาหนอก่อนไม่ว่ากันเพราะฉะนั้นคนไหนจะไปโกเอนก้าไปนั่งสมาธิโอ้โหดีจังเลยสอนมรรคองค์8สอนอะไรเลยอยู่ที่นี่เราตัดหมดเลยไม่ต้องยุ่งอะไรหมดเลยก็ดีทีก็คุณเองคุณไม่มีอะไรมากมายคุณไม่ต้องไปยุ่งอะไรมากก็ตัดแล้วอ่ะไม่ให้คิดไม่พูดไม่ทำไม่ให้อะไรตรงนั้นตามกำหนดเขาเลยนะดูแต่จิตมันก็ง่ายดี อาตมาก็โอเคจะไปฝึกก็ไปฝึกเพื่อให้เรียนรู้เอามาอุปการะไม่มีปัญหาเรียนรู้ให้จับจิตเป็นให้รู้จักกรรมกิริยาให้เป็นหยุดเข้าไปบ้างก็ดีเหมือนกันอาตมาไม่มีเวลามาฝึกหยุดเพราะว่าอะไรมันจี้ก้นหมดเลยมีแต่พยายามพาทำซะส่วนใหญ่มีอนุโมทนาสาธุบางองค์บางท่านช่วยอาตมาพาทำเจโตสมถะบ้างก็ดีพวกเราก็ไม่ค่อยเอาใจใส่เจตัวมาสมถะประกาศแล้วประกาศอีกมีคนร้อยคนไปนั่งสักสองคนห้าคนอะไรนี่เสมอมันเขาจะเอาใจใส่ก็ไม่ว่ากันอีกเหมือนกันนะใครไปก็ไปใครเห็นว่ามันมีคุณค่าเป็นอุปการะก็เอามันต้องรู้หมดเลยว่าตัวเรามันควรจะอะไรอะไรบ้างฝึกอะไรอะไรบ้างนะคนที่ฝึกได้คล่องแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งก็ฝึกคล่องมาทันแล้วทุกวันนี้ผัสสะเป็นปัจจัยรับทันแล้วกำหนดเองได้ด้วยจะเอาเร็วเกินไปไหมเอามากเกินไปไหมมันมากเกินแล้วก็ไม่เอาเอาแค่นี้อาตมาก็บอกทำงานก็ทำอะไรมันมากเกินไปก็ไม่เอาล่ะเอาเท่านี้นะมันเร็วเกินไปก็ให้รู้ตัวเองอย่าไปเร็วเกินไปนะก็ช้าลงหน่อยสิแล้วไม่งั้นเราวิจัยไม่ทันตีรณปริญญามันตามวิเคราะห์วิจัยตามพิจารณาตามอ่านตามเอาอย่างรู้นอกรู้ในรู้นอกรู้ในรู้นอกรู้ในมันไม่สัมพันธ์กันมันไปรู้แต่นอกในมันไม่เข้าพลังงานไม่ไปรู้แต่นอกหมดพลังงานที่เราจะใช้นี่ประสิทธิภาพเรามีเท่านั้นเพราะจะให้อ่านในมันอ่านไม่ทันมันอ่านไม่ออกเอามาใช้นี่หมดเลยมันก็เลยวิจัยเลยตักกะวิตกะสังกัปปะยังไงมันไม่รู้เรื่องแล้วดีไม่ดีอัปปนาพยัปปนาไอ้จิตที่จะเข้มแข็งจิตที่จะสามารถยืนหยัดยืนยันในอารมณ์ในความมันคงแข็งแรงอะไรมันก็ไม่แข็งแรงแล้วมันก็อ่อนแอลงอ่อนแอลงมันก็ไปทั้งขบวนเพราะอาการประมาณมัชฌิมาของแต่ละบุคคลนี่มันจึงสำคัญนะที่อาตมาเกิดว่าพระท่านก็ถามสมณะแหมแต่ว่าจะไม่เรียกคำว่าพระเราจะเรียกแต่คำสมณะมันคงใหม่แล้วตอนนี้เรามาเปลี่ยนนะแล้วเราต้องฝึกทั้งนอกทั้งในมันจะชำนาญอย่างเงี้ยมันจะเข้าใจแล้วมันก็จะอะไรแต่ไรได้จริงๆเพราะแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยจะต้องทำงานและทำงานตามเหมาะตามควรมัชฌิมาก็คือพอเหมาะของตนตนทำได้ขนาดนี้ได้ประโยชน์ขนาดนี้อันนี้มากไปแรงไปอยู่ในแวดวงนั้นงานบางอย่างมันโอ้โหมันรอบมันจัดมันมีมากมันมีอะไรเราไปทำแล้วก็ไม่ได้แล้วเราก็เป็นหัวหน้าหรือรับผิดชอบด้วยเงี้ยเราปฏิบัติทำไม่ได้ปฏิบัติทำมันก็เราไม่เราต้องรู้ตัวเรายอมรับว่าเราไม่เก่งนะอันนี้มันมากไปก็ประมาณเอาตัดเอากำหนดเอาเราจะเอายังไงเราจะทำไงมีวิธีการชาญฉลาดยังไงว่าไม่เสียงานไม่เสียการปฏิบัติธรรมนะถ้าคนไหนที่บอกว่าทำงานไม่ได้เลยต้องนั่งดูจิตดูใจนั่นถึงจะทำงานได้เอาก็เอาก่อนคนนี้ก็แหมก็คงเสื่องไปเสื่องมาเนาะแต่พวกเรามันไม่ได้แล้วโลกสมัยนี้สังคมสมัยนี้เนี่ยการกระทำของการงานมันก็มิจฉากันไปหมดแล้วมันก็ต้องเลี้ยงตนไปพึ่งข้างนอกเขาไม่ได้เราต้องพึ่งตนเองทุกคนต้องทำงานไปพร้อมสร้างรวงสร้างรังขึ้นทันทีด้วยอาตมาไม่ได้เกิดมาเป็นลูกเจ้าสัวเลยทั้งปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่ลูกเจ้าสัวอาตมามาบวชนี่ไม่ได้เอาทรัพย์สมบัติทั้งบ้านมาเลยนะไม่ได้เอามาเลยนะอาตมาไม่ได้มีทรัพย์สมบัติมาจากทางบ้านเลยอย่าว่าแต่อาตมาเลยพระพุทธเจ้าก็ไม่เอามาส่วนตัวนะท่านไม่เอามาก็มาเอาบุญจากข้างนอกคือให้เขาได้ทำบุญถ้าเราเป็นปฏิฆาหกผู้อันควรปฏิฆาหกในระดับของอาหุเนยบุคคลทักขิเนยบุคคลปาหุเนยบุคคลเป็นบุคควรผู้ควรได้รับของทานผู้ควรเคารพผู้ควรอะไรล่ะนั่นแหละทักขิเนยได้รับของทานปาหุเนยผู้ควรต้อนรับอันอาหุเนยบุคคลผู้ควรบูชาอะไรเนี่ยนะเราเป็นคนอย่างนั้นจริงๆมีบุญบารมีมีคุณธรรมมีความพร้อมงั้นอาตมาว่าอาตมาออกมาบวชมีความมีบุญขนาดนั้นอาตมาก็ไม่ต้องเอามาแต่คนไม่มีคุณไม่มีบุญคุณออกมาแล้วก็จะมาเอาของเขาเนี่ยระวังมันบาปเลยนะคุณไม่มีบุญพอแล้วก็ไม่เอาของเรามาเลยนะมาแต่ตัวกับหัวใจแล้วก็ไม่เอาของเรามาเลยเนี่ยนะคุณก็มาเอาของเขามากไปเหมือนกันมันบาปเหมือนกันนะอันนี้ก็พูดเตือนไว้ประเดี๋ยวจะเข้าใจมุมกลับว่าโอ้เอาอย่างพอทัน อย่าเอาอย่างเลยบางทีมันไม่เหมือนอย่างนะอาตมามีบุญเก่าอยู่แล้วแล้วก็เป็นอาหุเนยบุคคลปาหุเนยบุคคลทักขิเนยบุคคลจริงเพราะงั้นอาตมามาแต่ตัวได้เป็นมาเป็นปฏิฆา6คุณก็เป็นทายกคุณเป็นผู้ให้อาตมาเป็นผู้รับอาตมารับแล้วอาตมาก็ปฏิสักขะได้เพราะอาตมารับแล้วอาตมาก็ไม่รับอาตมารับแล้วอาตมาต้องสลัดคืนอาตมาต้องไม่เสพอาตมาต้องไม่ดูมันเป็นเราเป็นของเราไม่ไปแอบเอามาเป็นแบ่งส่วนเป็นของเราถ้าแอบแบ่งเป็นเราเป็นของเรามันก็คือเราเอานั่นแหละเราจะต้องไม่ประมาทจะต้องเอาแต่ที่จริงอาตมาเอาพอได้เพราะอาตมามีบุญของอาตมาอยู่นะบ้างนะแต่ว่าอาตมาก็พยายามไม่คิดว่าชาตินี้อาตมาไม่ต้องมาเอาเงินของคุณมาใช้บำเรอตนในส่วนใดๆไม่ต้องก็ได้นะอาตมาก็สลัดคืนหมดได้อย่างนี้เป็นต้นเอาละนี่ก็อธิบายอะไรไปก็แทรกซ้อนไปเรื่อยเลยเอากลับมาหามันอะไรมันก็น่าอธิบายไปหมดเลยมันลึกซึ้งมันไปหมดแล้วนะเห็นอะไรไปถึงตรงไหนไปได้ต่อจุดนั้นเจาะไปเลยดิวๆๆเลยได้ทุกแห่งมันก็เลยแหมมากเรื่องขณะนี้เราทำงานทำการงานจนกระทั่งถึงคำว่าอาชีพอาชีพก็คือการงานคำว่าถึงขั้นคำว่าอาชีพก็คือหมายว่าการงานที่เป็นโลเป็นพายเป็นหลักเป็นฐานเป็นการงานที่สำคัญการงานที่ทำจะชั่วคราวเป็นอาชีพทำอาชีพนี้ประมาณสัก3ปี5ปีก็ได้หรือว่าทำประมาณ1เดือน2เดือน5เดือนทำกันจริงจังไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงไม่ไปยุ่งอะไรเป็นการงานหลักๆไม่เรียกว่าอาชีพแล้วเป็นชิ้นเป็นอันเราเอาจริงๆจังๆเลยเพราะฉะนั้นบางทีทำตลอดชีพอาชีพนี่ทำมันตลอดชีพเลยตลอดชีวิตเลยเพราะมันต้องรับผิดชอบอันนี้และเราก็ทำอันนี้ดีๆเป็นบุญเป็นกุศลเป็นดีมานด์ด้วยเป็นงานที่เป็นงานที่ต้องการของสังคมของหมู่ใหญ่ของส่วนรวมของส่วนกว้างเป็นประโยชน์คุณค่าต่อคนมากเป็นพหุชนะหิตายะเป็นสิ่งที่สังคมส่วนใหญ่มวลมนุษยชาติต้องการเพราะมันเป็นคุณค่าประโยชน์สำหรับคนส่วนใหญ่จริงๆพหุชนะหิตายะจริงๆเราก็ทำรับผิดชอบเอาเลยมันยังไม่เฟ้อยังไม่เกินยังมันต้องซัพพลายมันจะต้องอุปสงค์อุปทานมันต้องสร้างขึ้นใส่มันต้องกระทำขึ้นมาเพราะมันยังไม่ขาดแคลนก็ขอไปพูดสับไปเรื่อยเพราะมันยังไม่เฟิร์มมันยังไม่เกินมันยังขาดแคลนมันยังมีความต้องการอยู่นะอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องเข้าใจมีปัญญาเข้าใจรู้โอ้อันนี้เราก็ทำเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องอาศัยคนเราทุกวันนี้โลกก็พร่องโลกนี่มันพร่องโดยวัตถุดิบพร่องในทรัพยากรของธรรมชาติพร่องในสิ่งที่เราคนจะกินจะใช้มันพลานไปจนจะไม่เหลือแล้วนะต้องสังเคราะห์ขึ้นมาใหม่ด้วยระบบวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคตนี่มันจะต้องปรุงอาหารวิทยาศาสตร์มากินนะเอาจังงั้นจริงๆนะถ้ามันไม่เข้าท่าแล้วเนี่ยมันจะปรุงอาหารวิทยาศาสตร์มากินมันพร่องไปจนจะหมดแล้วไอ้ของจะมาเอามาสร้างบ้านเรือนก็จะไม่มีต้องไปหาวัตถุดิบมาไปสังเคราะห์เป็นโลเป็นพลาสติกเป็นPVC เป็นอะไรก็ของวัตถุสมัยใหม่เป็นอะไรก็ไม่รู้มาใช้เสื้อผ้าก็สังเคราะห์มาไม่ได้ใช้อย่างแต่ก่อนนะไม่ใช้จากพืชอย่างเดียวแล้วแต่ก่อนก็ใช้แต่แค่อย่างพืชนะเอามาสังเคราะห์มาทำเสื้อผ้าเดี๋ยวนี้ก็เอาอะไรไม่รู้ใยสังเคราะห์ต่างๆเนี่ยมาทำอะไรพวกนี้เป็นต้นเนี่ยมันก็ต้องวิทยาศาสตร์มันต้องปรุงมาเสริมมาช่วยหมดแล้วแม้แต่อาหารเสริมเนี่ยอาหารเสริมก็ต้องแบ่งเป็นอาหารเสริมจากธรรมชาติกับอาหารเสริมจากวิทยาศาสตร์ถ้าอาหารเสริมอย่างวิทยาศาสตร์เราก็ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่หรอกถ้าเป็นอาหารเสริมจากธรรมชาติแท้ก็ดีกว่าแน่ๆอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยถึงกระนั้นก็ไม่ค่อยพอจากธรรมชาติไม่ค่อยพอแล้วสรุปแล้วก็คือทุกวันนี้ยิ่งไม่ทำงานไม่ได้เพราะวัตถุดิบทรัพยากรอะไรมันไม่พอเอาละเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเราเป็นคนกินน้อยใช้น้อยพอจริงๆแล้วอาตมาคุ้มตัวรักพึ่งตนเองได้ งานอาตมาทำงานเนี่ยอาตมาว่าอาตมาทำงานแล้วก็พอเลี้ยงตัวเลี้ยงตัวเลี้ยงตนเพราะอาตมาไม่ต้องเอาเฟ้อเอาเกินไปจะต้องไปซื้ออันนู้นมาบำเรอซื้ออันนี้มาบำเรอเรากินรู้จักสาระเป็นปัจจัยแห่งชีวิตน้อยแล้วจริงๆถ้าส่วนตัวจริงๆเลยไม่ต้องอะไรเลยเนี่ยนะอาตมาไม่ต้องมีบ้านนอนดินกับโคนไม้นี่ไปได้จริงๆตลอดชีวิตนี่อาตมามั่นใจว่าอาตมาจะนอนเมื่อเวลาต้องนอนก็ต้องนอนพักไม่ต้องมีบ้านหลบแดดหลบฝนก็พอได้แม้จะไม่มีกรดก็สามารถที่จะพอหลบได้อาศัยตรงนั้นตรงนี้ถ้าฝนมันตกมันอะไรต่ออะไรก็คิดว่าไม่เท่าไหร่หรือแม้แต่จะนั่งตากฝนมันเลยก็คิดว่านั่งได้มาสิหน้าฝนตั้งตากฝนมันทั้งตลอดฤดูนี่แหละไม่ต้องมีอะไรเนี่ยคิดว่าจะฝึกตนให้มีอีกภูมิคุ้มกันอาชีพอาชีพชีวะทนต่อฝนตลอดพอฤดูฝนก็ตากฝนฤดูร้อนก็สู้ร้อนมีร่มไม้พอหลบร้อนได้ร่มไม้พอหลบฝนได้บ้างมันก็คงพอได้ไม่ถึงก็จะหนักพอฝนตกวิ่งออกไปตากฝนให้เต็มที่ทั้งที่มีร่มไม้พอหลบได้นิดหน่อยจะเปียกก็เปียกนิดหน่อยก็โง่วิ่งเข้าไปรับฝนหมดพอแดดออกเปียกๆวิ่งเข้าไปรับแดดไม่เข้าร่มไม้ถ้าโง่งั้นก็เชิญเถอะใครจะโง่นะถ้าอาตมาว่าอาตมาไม่โง่มีร่มไม้พอหลบได้ร่มไม้ใครก็ไม่จองจนกระทั่งอย่ามาเข้าร่มไม้ฉันต้นไม้ของฉันเข้าร่มไม้ไม่ได้ก็ไปหาร่มไม้ที่มันอยู่ห่างๆคนหน่อยใช้ป่านู่นคงไม่มีสัตว์ตัวไหนบอกว่านี่ร่มไม้ฉันนะกวางตัวนี้ก็บอกนี่ร่มไม้ฉันนะมาอยู่ไม่ได้นั่นก็คงไม่ถึงขนาดนั้นนะเนาะนี่ก็พูดให้มันยาวไปนะเพราะฉะนั้นอยู่ได้อยู่รอดยังชีวิตได้สำหรับตนเองคิดว่าทนสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับตัวเองได้อยู่ได้รอดน้อยได้คือเราน้อยได้จริงๆคำว่าอภิชฌามากน้อยเนี่ยน้อยไม่ต้องมากจริงๆชีวิตนี้มันเลี้ยงไว้ง่ายจริงๆจริงๆเลยนะเรียกไว้ง่ายมากชีวิตเนี่ยมันกินมันอยู่มีปัจจัยเราก็รู้ปัจจัยสำคัญอะไรต่ออะไรจริงๆอาตมาเคยพูดว่าแม้แต่ที่สุดไม่ต้องมีผ้านุ่งมันก็อยู่ได้มันต้องมีอาหารมีอากาศเท่านั้นเองต้องดื่มน้ำต้องมีอากาศหายใจต้องมีอาหารก็ไปสังเคราะห์ร่างกายนั่นแหละเป็นที่หนึ่งถึงบอกอาหารอันนี้อาหารกวลิงกาอาหารอันนี้เป็นที่หนึ่งแต่เอาเถอะอาหารอื่นเนี่ยอาหารผัสสะมโนสัญเจตนาอาหารวิญญาณอาหารก็สำคัญอาตมาไม่อธิบายนั้นต่อส่วนนั้นอื่นๆจะบอกว่าจะมีผ้านุ่งเป็นอาหารมีบ้านเรือนเป็นอาหารเป็นปัจจัยเนี่ยว่าเป็นอาหารเป็นสิ่งที่จะอาศัยที่จริงเป็นเครื่องอาศัยบ้านเรือนเป็นเครื่องอาศัยไอ้ผ้านุ่งเป็นเครื่องอาศัยยารักษาโรคเป็นเครื่องอาศัยเป็นเครื่องอาศัยเหมือนกันจะบอกว่าเป็นอาหารอาหารละนี่แปลว่าเครื่องอาศัยเราจะไม่ถึงขนาดนั้นเนี่ยเพราะย่นย่อในปัจจัย4แล้วเนี่ยไอ้กินเข้าปากนี่แหละเป็นอาหารสำคัญที่สุดสำหรับร่างกายนอกนั้นก็เป็นอาหารที่สำคัญบ้างถึงเป็นนับพื้นปัจจัย4ก็สำคัญพอสมควรมีบริขารอีกก็สำคัญต่อไปเรื่อยๆถ้าผู้ใดเข้าใจชีวิตได้ว่าแค่ปัจจัย4แค่บริขารเครื่องประกอบกับชีวิตพอที่จะเป็นประโยชน์คุณค่าสำหรับตนเองมันง่ายนะน้อยเรามักน้อยได้จริงเลยไม่เฟ้อแล้วเราก็ไม่จากได้ไม่ต้องการไม่ต้องเสพจะเห็นได้ว่าชีวิตเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนมาจริงๆแล้วในชีวิตเลี้ยงไว้ง่ายที่สุดถึงได้สุภะสุภโรเนี่ยนะท่านสุภโรเนี่ยนะอาตมาไม่รู้ว่าแท้ๆท่านชื่อสุภโรหรือสุภโรโลลอลิงใช่ไหมแปลว่าพลังดีนะจำไว้นี่นักยกน้ำหนักมั้งพลังดีนะสุภโรลอลิงพอพานรอลิงแต่สุภโรตัวนี้นี่พอสำเภารอเรือแปลว่าผู้เลี้ยงง่ายเลี้ยงดูเลี้ยงพระนี่แปลว่าการเลี้ยงดูนะการเลี้ยงดูผู้เลี้ยงง่ายนะสุภโรเป็นผู้เลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายก็หมายความว่ามีแค่กินไม่ท่านไม่ติดหรอกท่านกินไม่ติดรสไม่ติดรูปไม่ติดกลิ่นไม่ติดสีไม่ติดอะไรแล้วไม่ปีกามอาหารที่มีคุณค่าธาตุอาหารมาท่านก็เลี้ยงง่ายทำง่ายให้ง่ายง่ายแล้วก็ไม่ยึดไม่ติดอะไรมากมายจะกินจะใช้จะอยู่จะไปจะมาให้อยู่ให้กุดขนาดนี้อยู่อย่างนี้ท่านก็อยู่ได้ให้คือไม่ติดใจแหละอย่างนี้ไปได้มาง่ายไปง่ายนั่งง่ายอยู่ง่ายกินง่ายไปอะไรง่ายแต่ไม่ใช่มักง่ายนะมันเลี้ยงง่ายองค์นี้ไม่ติดมาก ถ้าองค์ไหนหรือคนไหนติดๆมากๆเรานั่นแหละติดนั่นโอ้อันนี้ก็ไม่ถูกปากอันนี้ก็ไม่ถูกตานี่ก็ไม่ถูกหูไม่ถูกยังไงล่ะกระทบแล้วก็ยังไม่ชอบใจถูกแต่มันไม่ถูกคำนี้มันลึกนะมันไม่ชอบใจถูกนี่มันเนี่ยขนาดเข้าปากยังคายเลยไม่ถูกได้ไงไอ้คายนั่นแหละมันไม่ชอบใจเนี่ยเอามาแตะลิ้นแล้วด้วยไม่ถูกปากแตะลิ้นแล้วยังไม่ถูกปากอีกไม่เข้าปากแล้วไปถูกลิ้นได้ไงไม่ถูกลิ้นจะรู้รสเหรอแล้วบอกไม่ถูกปากเขาว่าไม่ถูกปากใช่ไหมเขาไม่ชอบรสใช่ไหมมันภาษาไทยมันลึกๆเหมือนกันเนาะไม่ถูกปากนั่นแหละเราก็พิจารณาถึงอาการอะไรพวกนี้ได้สรุปอีกทีนึงไปหาการงานอีกนี่ก็วิเคราะห์อะไรต่างๆนานาพวกภาษาแล้วก็มันก็เกิดปรุงแต่งมันก็จะเกิดมีอารมณ์อาการอะไรต่างๆนานาอย่างที่อาตมาอธิบายเนี่ยเราก็วิจัยไปเอ๊ะอย่างนี้เราควรไปตัดตรงไหนเราควรไประงับตรงไหนเราควรไปหยุดยั้งตรงไหนจนกว่าจะเป็นคนไม่มีกิเลสที่มันไปปรุงร่วมมันไปติดไปยึดไปอะไรต่างๆจริงๆมันก็เบาบางเราก็เป็นคนมักน้อยเป็นคนเลี้ยงง่ายเป็นคนสันโดษพอแค่นี้ก็พอเราเป็นคนไม่มากจริงๆพอน้อยพอน้อยน้อยก็พอจริงๆน้อยจนพอจนรู้ขีดว่าน้อยเท่านี้แหละได้พอแล้วไม่ทรมานตนไม่ทำให้สุขภาพเสื่อมไม่ทำความเป็นอยู่เนี่ยอย่างทุกทรมานทุเรศทุรังการไม่ให้การได้ทำงานมีองค์ประกอบเท่านี้มีเครื่องมือเท่านี้มีอะไรเท่านี้ได้ทำงานพลังงานของได้ในร่างกายก็มีมาแคลอรี่ประมาณ 2,000-3,000 ทำงานได้เต็มที่แต่ละวันแต่ละวันนะมีองค์ประกอบมีเอนเนอร์จีเครื่องใช้เครื่องทำงานนี่ทำไมมีไมโครโฟนในอาตมาบ้างเนี่ยโอ้แย่เหมือนกันนะอาตมานะต้องมีไมโครโฟนขนาดมีไมโครโฟนนี่พอเวลาตอนนี้สังขารอย่างนี้แล้วนะนี่สัก 2-3 ชั่วโมงไปแล้วนี่ไม่เหมือนเมื่ออายุ 20-30 เลยไม่ไหวแล้วเสียงเสริงปลอดคออะไรจะได้ไปมากแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นต้องช่วยเราได้เครื่องช่วยอันนี้พอประมาณนี่โอ้ทำได้ดีมันน้อยมันก็ต้องน้อยแค่นี้แหละถ้ามันไม่น้อยมันไม่ได้กับเท่านี้มันก็น้อยไปการงานก็ไม่สมควรการงานก็ไม่ได้ผลที่ดีประโยชน์สูงประหยัดสุดนี่มันไม่สัดส่วนมันไม่ดีแล้วมันประหยัดไปประโยชน์ไม่พอถ้าใช้ไมโครโฟนแล้วประโยชน์สูงดีพอก็ประหยัดขนาดนี้แต่ถ้าเผื่อว่าโอ้ไม่ต้องล็อกจังหนุ่มแน่นเสียงก็ดีดังด้วยไม่ต้องใช้ไมโครโฟนก็ไม่ต้องเปลืองไมโครโฟนไม่ต้องเบื้องไมโครโฟนได้แล้วสัดส่วนพอเหมาะนั่นก็คือประหยัดขนาดนั้นของผู้นั้นในกาละอย่างนั้นบางทีนี่กลุ่มเล็กๆกลุ่มไม่ต้องมากแล้วไม่มีเสียงกวนมากด้วยก็ไม่จำเป็นต้องใช้ไมโครโฟนเฟ้อไปอย่างนี้เป็นต้นเรารู้ประโยชน์ประหยัดตัวพวกนี้ให้ได้สัดส่วนว่าประโยชน์สูงประหยัดสุดนี่การทำงานทุกอย่างเราจะประมาณหมดเลยว่าเป็นประโยชน์ตนได้ขัดเราประมาณให้มัชฌิมากระทบสัมผัสขนาดนี้การงานรวดเร็วขนาดนี้มากขนาดนี้มากไปไหมเร็วไปไหมถ้าเร็วไปช้าลงหน่อยมากไปกำหนดขนาดนี้พอควรเราก็มีญาตปริญญาติรณปริญญาปหานะปริญญาได้ทันปฏิบัติมีธาตุรู้ตาธาตุปริญญาที่จะใช้ทำอะไรต่ออะไรของเราได้อ่านทันอ่านได้ประมาณกำลังแหมประโยชน์ตนประโยชน์ท่านงานข้างนอกก็สร้างได้ดีงานในงานได้ทำงานก็ดีเพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีทั้งงานในงานนอกเหมือนยานข้อ5ในยาน7ของพระโสดาบันเหมือนแม่โคแม่ลูกอ่อนที่ต้องทำงานไปเลี้ยงลูกไปด้วยคือโคมันจะมีงานอะไรมากมายแล้วนอกจากงานกินอาหารให้ตัวเองแล้วงานนอกงานอื่นมันไม่ได้ไปเช็ดถูให้ตัวผู้มันไม่ได้ไปเช็ดถูให้ตัวนนท์มันเลี้ยงลูกเป็นงานหลักโคงัวแล้วมันก็เอาภาระของมันเลยมาเป็นงานของมันจริงๆเลยงัวเนี่ยมันก็เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกไปพลางเหลือบชำแลดูลูกไปพลางตัวเองก็กินหญ้าให้แก่ตัวเองไปพลางกินหญ้าก็เป็นงานสำหรับตนประโยชน์ตนแท้ๆเนี่ยเป็นรูปธรรมที่พุทธเจ้าท่านเรียนแล้วก็ชำเลืองดูลูกไปพรางอย่างไม่คลาดสายตาชำเลืองดูลูกไปพรางเนี่ยก็คือไม่คลาดสายตาลูกจะเป็นยังไงถูกต้องไหมดีไหมควรก็ลูกเขาทำอยู่ในอิริยาบถสมควรนะทำไมสมควรยังไงก็ต้องไปช่วยเท่าที่แม่โคจะดูแลอะไรอย่างนี้เป็นต้น นะท่านอุปมาอุปไมยนี่ชัดเจนนะแล้วก็ต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ว่าศาสนาพุทธนั้นไม่ใช่เอาแต่สมถะไม่ใช่เอาแต่วิปัสสนาโดยที่ไม่เข้าใจวิปัสสนาคืออะไรวิปัสสนาประกอบด้วยสมถะด้วยในตัวเสร็จเลยเพราะปฏิบัติไปแล้วมันก็จะลดละจางคลายแล้วมันก็สงบลงในตัวเรียกว่าสมถะนี่คือสงบเพราะฉะนั้นการทำสมาธิของพุทธเจ้าสัมมาสมาธิจึงไม่ใช่เป็นนั่งสะกดจิตอย่างเดียวแต่อันนั้นเราก็รู้ว่าสมาธิสมถะเจโตสมถะที่ตัดอันอื่นเลยนั่งเจโตสมถะเราก็รู้แต่สัมมาสมาธิอันประกอบไปด้วยองค์ทั้ง7ของมรรคใช่ไหมทำงานไปหมดเลยแม้แต่อาชีพแม้แต่กรรมกริยาแม้แต่กายวาจาแม้แต่การคิดสังกัปปะประกอบกันหมดเลยองค์7แล้วก็สั่งสมลงเป็นสัมมาสมาธิเป็นเอกคตารมณ์ได้ลดละไปได้นั่นคือกำลังสั่งสมสมาธิด้วยนั้นใครอ่านอาการจิตออกกรรมกิริยาทางกายวาจาก็ทันดักทันดักจิตได้กายกรรมวจีกรรมจะออกไปก็สามารถดักได้เพราะมีมิจฉาเนี่ยเราไปเบียดเบียนคนอื่นแล้วนะนี่ไปเบียดเบียนเขาอันนี้จะแสดงออกกิริยากายทางกามแล้วนะนี่จะแสดงออกทางวจีกรรมส่อกามแล้วนะพูดธรรมะนะแต่ในธรรมะนั้นเจือกามไปด้วยรู้ตัวไหมเคยไหมผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามอยากถามสมณะนั้นด้วยแหละแสดงธรรมแต่นี่ฉันเจือกามไปด้วยในตัวเห็นไหมภาษาฟังดีๆนะมันมีอาการสิ่งที่คุณเองคุณมีเจตนารู้ด้วยว่าตัวเจตนาหรือบางทีไม่เจตนาตายมันเผลอผสมกามไปกับกรรมวาจาผสมกามไปกับกายกรรมนะผู้หญิงนี่กายกรรมผสมกามเก่งกิริยาไม่รู้ล่ะแต่มาทำไม่เป็นนะกิริยากามของผู้หญิงยั่วยวนหูตาไปหมดทั้งตัวนั่นแหละต้องใส่ส้นสูงต้องมันเหลือเกินถ้าไม่ทันก็เซตอีดังเนี่ยแต่มาพยายามมีเวลาเราจะได้คุยกันรายละเอียดพูดง่ายก็ได้แล้วจะเข้าใจง่ายขึ้นเหมือนชักของลึกให้ตื้นเหมือนจุดไฟในที่มืดเหมือนงายของที่คว่ำอธิบายเราจะเอาเข้าใจมันละเอียดละเอียดมาก็เข้าใจดีขึ้นเราฟังธรรมดีๆวันนี้ก็ฟังธรรมแท้ๆนะเราเอาเรื่องราวอะไรก็ว่ากันมาหลายแล้วตั้งแต่วันแรกนั้นรอถึงขั้นเรื่องแพร่ความที่สารเลยนะมันลากจูงมาก็ดีเหมือนกันได้ฟังปฏินิสักขะกันพอสมควรในวันแรกมือสองมือสามก็มีอะไรมาพวกกิจกรรมเมื่อวานนี่แหมลงจากเทวโลกแล้วก็มาเอาผลของที่ประชุมของสังฆเทวดามาฟังกันสังฆเทวดาประชุมกันว่าไงก็มาว่ากันฟังอะไรเนี่ยพอมามือนี้ก็มาเจาะถึงเนื้อหาธรรมะที่เราควรจะเป็นคุณมางานนี้ก็มางานไม่มีอะไรหรอกที่นี่ไม่มีเอ็กซ์โปรนี่แหมมากลับมานี่โฆษณาสินค้าได้ไปกลับไปบ้านได้เป็นหลายหลัวไม่ใช่งานเอ็กซ์โปรไม่ใช่งานที่คุณจะมาได้ประโยชน์ทั้งโลกอะไรหรอกแต่มาอย่างนี้แหละลงทุนลงแรงมาจากเหนือจากใต้อาตมานั่งดูละครนั่งดูเวทีเมื่อคืนนี้ก็โอ้มันสมบูรณ์ขึ้นนะอโศกเราเนี่ยภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานครบเลยนะพยายามทำโดยไม่ก็ไม่ได้เจตนาทีเดียวนะเพราะมันมีมันก็มากันมีอีสานมีอีสานมากนะภาคกลางก็พอสมควรภาคกลางนี่ขนาดกลางใหม่เลยนะมามีน้องแพทน้องอ้อมน้องอ้อมอะไรมาใส่หน่อยเลยนะนั่นแหละสมัยรุ่นของวัยรุ่นอ้าววัยรุ่นไม่พอมีวัยเรียกว่าวัยเก่าๆคลาสสิกหรือว่าอมตะมาเลยนะนักร้องก็ควันจะขังอมตะคือ30กว่าแล้วก็มาร้องเพลงก็อมตะไปเลยร้องเพลงเก่าๆให้เราฟังขนาดพรานเบ็ดอย่างนี้เนี่ยตัวรุ่นใหม่จะรู้เรื่องหรือพรานเบ็ดเพลงฮิตของรวนควันธรรมเมื่อ50กว่าปีที่แล้วเด็กๆจะไปรู้เรื่องอะไรนะสมัยโน้นเขาก็โหยมาแหมลงว่ากันอย่างนี้แล้วกันนะผู้ชายก็ตกเบ็ดผู้หญิงด้วยเงินผู้หญิงก็ตกเบ็ดผู้ชายด้วยนะด้วยอะไรอะฮะได้ลีลานี่แหละลีลานี่แหละนี่แหละเนี่ยกายกรรมก็ เอากามใส่เข้าไปตามขบวนกายกรรมวจีกรรมก็ใส่กามเข้าไปนี่แหละนี่แหละนะนี่ถ้าเราเข้าใจกรรมกิริยาเนี่ยมันมีอะไรผนวกจากจิตวิญญาณถ้าอ่านจิตวิญญาณออกเลยว่านี่อาการอย่างนี้นี่นี่แยกออกแล้วนี่เป็นกิเลสนี่นะราคะนี่คุณเหยาะราคะผสมกามไอ้ราคะผสมกายกรรมนี่ราคะผสมวจีกรรมมันมาจากการปรุงมาตั้งแต่สังกัปปะมันมีกามวิตกมันมีโทสพยาบาทวิตกออกไปหรือไม่ดำริหรือว่าคิดหรือปรุงหรือว่าเอาอันนี้เข้ามาร่วมตักกะวิตกะใส่เข้าไปด้วยหรือไม่แยกมันออกวิเคราะห์ตัวนี้ออกแล้วเนี่ยแกอย่าไปเอากามเข้าไปปนกับเขาแยกออกคิดได้จิตจะคิดจะนึกเอาไปทำให้มันบริสุทธิ์อย่าเอาอันนี้เข้าไปเห็นมั้ยต้องอย่าให้อาการเชื้อของกามเข้าไปผสมสิเข้าไปสังขารร่วมอย่าให้อาการของพยาบาทนี่พูดต้นขั้วนะกามมันก็หยาบมันมีอาการน้อยๆกามน้อยๆราคะน้อยๆรูปราคะรูปราคะถ้าคุณละเอียดขึ้นไปอีกคุณก็ดักอย่าให้มันออกไปร่วมพยาบาทกันอย่างนี้นิดหน่อยแค่แดกดันนิดๆประชดน้อยๆอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็แกล้งเขาทั้งนั้นนะมันก็อาการในจิตนั้นให้ออกแล้วก็คัดออกให้มีแต่จิตบริสุทธิ์เป็นกรรมกิริยาจากกายกรรมวจีกรรมกับใครก็ตามเห็นมันซ้อนลึกเข้าไปเนี่ยเป็นภาคปฏิบัติที่จะต้องฟังภาษาเหล่านี้ให้รู้เรื่องแล้วก็เอาไปฝึกอ่านความจริงรู้อาการลิงคนิมิตอุทเทศนะรู้อาการรู้เครื่องหมายของอันอย่างนี้ก็คือกรรมกิริยาของกามวิตกอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดยังไงคุณก็ต้องอ่านออกให้ได้อย่างนี้เป็นเครื่องหมายของพยาบาทวิตกอย่างนี้เป็นเครื่องหมายของวิหิงสาวิตกนี่มันยังเบียดเบียนตนเบียดเบียนท่านเบียดเบียนตนคืออะไรแค่ไหนเรายังเสพเรายังมีขออยู่นี่เราตอนนี้เราทำได้ขนาดนี้เอาละมันขนาดนี้แค่นี้อยู่นะเรายังมีกามแค่นี้ก็เอาแค่นี้ก่อนมันมากกว่านี้โอ้ยมันน้อยกว่านี้ไม่ได้เราไม่ได้จริงๆเรายังอยู่ในฐานแค่นี้ก็ประมาณให้ดีนี่ไม่ถือว่าเบียดเบียนตนแต่ถ้าเพราะว่าเราต้องเคร่งขึ้นกว่านี้แล้วถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่ใช่ถือว่าเบียดเบียนตนถือว่าตัวเองจะต้องทำลายตนละตนเองถ้าขืนมากอย่างนี้ทำลายตนแล้วไม่ได้ไม่ใช่ว่าเบียดเบียนอย่างนี้ต้องขัดเกลาตัวเองต้องขัดเกลาต้องเอาออกเพราะฉะนั้นการจะนับว่าเบียดเบียนนี่จะต้องประมาณรู้ว่าตรงนี้ตอนนี้ขนาดนี้เราจะไปตามใจมันไม่ได้ต้องขัดมันนะไม่ถือว่าเบียดเบียนตนขัดมันต้องสันเลขะถ้าไม่ขัดมันขนาดนี้แล้วปล่อยตามใจมันอยู่เรื่อยมันไม่ได้ขัดพัฒนามันไม่ได้ก้าวหน้าอะไรนิดอะไรหน่อยว่าให้มันไม่ต้องขัดเกลามันแต่เดี๋ยวจะถือว่าเบียดเบียนตนมันก็เสร็จที่ก็ให้อาหารมันอยู่เรื่อยนี่เราอ่านประมาณให้ดีคำนวณให้ถูกแล้วก็ลดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงบอกต้องตั้งตนบนความลำบากต้องมีสันเลขธรรมต้องมีฝืนต้องมีขัดต้องมีทวนกระแสต้องมีพยายามอยู่เสมอให้รู้ว่าของเราพอเหมาะขนาดไหนมัชฌิมาจึงกำหนดตายตัวไม่ได้ของใครของมันของใครของมันกำหนดตายตัวไม่ออกเอาละนี่เจาะประมัดขึ้นมามากพอสมควรคิดว่าตั้งใจฟังดีๆแม้จะอยู่ดึกหน่อยพอสมควรเมื่อคืนนี้ถ้าใครฟังธรรมะนี่เข้าใจดีเกิดธรรมรสโอ้ได้ไปหลายเหมือนกันนะทีนี้ก็มาขอสรุปตรงใหญ่ๆนะว่าเรื่องของมงคลกันแล้วกัน คือการงานหรือกรรมกริยาของชาวอโศกเราทุกวันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พิสูจน์เราได้ทำงานเราได้ทำอะไรต่ออะไรขึ้นมามีคนที่มาทำงานถึงขั้นที่ไม่มีปัญหาเลยชีวิตนี่มั่นใจว่าเราทำงานกับหมู่กับกลุ่มไปเนี่ยเลิกอาชีพที่เคยได้เงินได้ทรัพย์ส่วนแลกเปลี่ยนมาหรืออะไรแล้วเรามาอยู่กับหมู่มาเนี่ยหลายปีแล้วก็มั่นใจแล้วไม่มีปัญหาเลยก็ขอให้ทำงานในระดับลาเพนะลาพังนิชคิงสนตาในระดับทำงานไม่ต้องใช้ลาบแลกลาบอะไรอีกเลยอาตมาจะไม่อธิบายลาบแลกลาบถึงในระดับว่าคุณไม่ทำงานเอาค่าตัวแลกลาบเป็นเงินก็ตามได้แล้วมันยังจะแลกลาบคือแลกยศแลกสรรเสริญแลกเสพ แลกเสพรู้เรื่องไหมมันมีเสพลึกๆอีกมันยังปีติอะไรอยู่บ้างประมุชชะมันไม่มีความปราบปลื้มอิ่มใจเอมใจก็เป็นรสเป็นการเสพเหมือนกันพอได้ทำแล้วสมใจก็เสพอันนั้นก็ยิ่งลึกไอ้ยังจะแลกสรรเสริญต้องยกยอยกจ้องชมเชยอยู่นี่มันยากกว่ายิ่งต้องเอายศเอาตำแหน่งเลยไม่ได้ฉันต้องเป็นผู้รับใช้ฉันต้องเป็นประธานฉันต้องเป็นหัวหน้าฉันต้องอะไรอีกมันก็ยิ่งยุ่งกันใหญ่มันก็ยิ่งหยาบแม้ไม่เอาวัตถุแลกมาแล้วไม่เอาเงินเอาทองไม่เอาค่าตัวแลกแล้วก็ตามอย่างนี้ก็แลกลาภอยู่เหมือนกันแลกตอบเป็นอมิตรอยู่เป็นอมิตรเป็นสิ่งที่ต้องการแลกเปลี่ยนตอบแทนอยู่เหมือนกันขั้นนี้ก็ฝากไว้ทิ้งไว้ไปคิดทีนี้เราพูดแค่ว่าแม้ผู้มาทำงานในหมู่เราเนี่ยเอาละมันยังไม่ถึงขั้นจะต้องไปถึงขั้นบางทีมันก็มีบ้างมันยังติดอยู่บ้างแม้เราได้เป็นผู้ที่ทำงานแล้วก็ได้รับยศฐานะเป็นผู้นำเป็นหัวหน้าเป็นผัวรอชออุตส่าห์เปลี่ยนชื่อมาแล้วนะไม่ใช่หัวหน้าหัวเรื่องมันก็หัวหน้านั่นแหละนะมันก็เป็นผู้นำมันนะพอรอชอพูดรับใช้พูดให้มันข่มไว้แต่ที่จริงมันก็ไอ้หัวหน้ามันก็รู้ว่าคนพวกอโศกมันไม่โง่หรอกเด็กๆมันยังไม่โง่เลยเด็กอโศกไม่ต้องไปพูดหรอกรู้หมดนะเราก็ต้องรู้ว่าไอ้นี่เราติดเรายึดหรือไม่เมื่อไม่เอาเงินแล้วนี่เรายังพิสูจน์ได้เลยและหลายคนจะมั่นใจว่าเรื่องเงินไม่มีปัญหาเราไม่ต้องแลกเงินกลับมาเลยไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องมีเงินส่วนตัวทำงานส่วนกลางนี่แหละอาตมาจะพยายามระดมเพื่อที่จะสร้างรูปแบบพิสูจน์สาธารณโภคีพระมีสังฆะใช้สาธารณโภคีของพระพิสูจน์มาตั้งแต่สมัยพุทธเจ้านั้นไม่มีปัญหาหรอกเชื่อเพราะฉะนั้นพระอโศกนี่ไม่ต้องมีทรัพย์ส่วนกลางจนกระทั่งต้องมาตั้งไวยาวัจกรดูแลกองเงินกองทองนี่นะพระอยากจะได้อะไรต้องไปแจ้งไวยาวัจกรนะนี่ส่วนนั้นส่วนนี้ไม่ต้องถึงขนาดนั้นเราเป็นเพียงว่าให้คฤหัสถ์นี่คุมเลยดูแลการเงินแล้วไม่ต้องถืออะไรเป็นเงินส่วนพระแต่เป็นเงินส่วนกลางที่พระอยากได้บางต้องเกรงใจเงินส่วนกลางนี่มากๆหน่อยมันดีเพราะพระอโศกทุกวันนี้นี่ก็โดยธรรมเนียมมันญาติโยมต้องเลี้ยงดูไว้นี่มันพิสูจน์มาขนาดนี้แล้วอาตมามั่นใจว่าเลี้ยงดูได้นะไม่ต้องไปถึงขนาดไปดึงไปถือว่าเงินนี่เป็นเงินสงฆ์แต่สงฆ์ใช้เงินมูลนิธิเงินกองกลางพวกนี้ถ้าสมควรไปบอกกรรมการเขาไปบอกคฤหัสถ์คฤหัสถ์เขาไม่ต้องไปตั้งไวยาวัจกรเขาจะมีกรรมการของการดูแลการเงินเป็นส่วนสาธารณะในส่วนกลางอันนี้ได้เนี่ยทำถึงขนาดนี้แล้วอาตมาเห็นว่าไปรอดถ้าเป็นอย่างนี้อยู่ไปในอนาคตแล้วรอดแน่ๆเสร็จแล้วแต่ละคนที่มาทำงานถึงขั้นลาเพนาลาพังนิจกิงสนตาไม่ได้แลกลาบแล้วอาตมาก็พูดกลางผู้ที่มาทำแล้วหลายปี4ปี5ปี10ปีกว่า10ปีถึง20ปีแล้วยิ่งมั่นใจว่าโอ้เราไปคฤหัสถ์อยู่เนี่ยอยู่ได้ไม่ต้องมีเงินมาเป็นส่วนตัวเลยส่วนกลางนี่บางทีได้มั่งไม่ได้มั่งเราไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่การเงินหรอกแม้จะไปขอส่วนนี้แม้จะไปนั่นมานี่จะขอใช้หน่อยก็ยากแสนยากต้องบางทีก็ต้องไม่ได้ก็ต้องงดต้องไม่ไปมันก็ไม่ได้บาดอกบาดใจมันก็ไม่ได้ติดยึดมันก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรนักหนาไม่ไปก็ไม่ไปก็อยู่ที่นี่ก็มีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องมีเสร็จมีงานก็ทำอยู่แล้วมันก็ทำไปต่อโดยไม่ทำไม่นู่นต่อก็ไม่หายเราไปก็ไม่เป็นไรสบายคนนั้นก็มั่นใจนะมั่นใจทำอะไรไปอีกสบายนี่เป็นเครื่องพิสูจน์ของการงานพิสูจน์กิเลสพิสูจน์การติดยึดพิสูจน์ว่าเราจะปลดปล่อยตัวเราเองไม่ต้องติดอะไรอีกเลยจะตายก็ตายได้ง่ายขึ้นแล้วตายสงบตายไม่มีอะไรผูกพันตายไม่มีปริโภทะไม่มีห่วงไม่มีหาไม่มีความอาฆาตไม่มีความดึงดันอะไรแล้วสบายมันพิสูจน์จิตวิญญาณมันเป็นเครื่องพิสูจน์ทั้งนั้นถ้าคุณไม่มีกรรมกิริยาไม่มีองค์ประกอบพวกนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่ามิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีอาตมาแปลเองขอยืนยันว่าอาตมาแปลถูกแต่ในพระไตรปิฎกในสายนวนท่านแปลว่ามิตรดีสหายดีเพื่อนดีมาโทเอ้ยเอามิตรกับเพื่อนมาวนอยู่ตรงนั้นน่ะมันก็เลยไม่รู้เรื่องอยู่ในทั้งคำว่าสัมปวังโกนี่นะมันประกอบไปพร้อมกับวงว่าแวดวงที่มันควรจะโตกว่านั้นความหมายก็เลยไปมิตรดีสหายดีเพื่อนดีแล้วมันมิตรกับเพื่อนมันต่างกันอย่างไรนอกจากคำว่ามิตรนี่มาจากบาลีคำว่าเพื่อนมาจากภาษาไทย อาตมาก็ว่ามันก็อันเดียวกันละวะเนาะมิตรมาจากบาลีมาจากสันสกฤตส่วนคำว่าเพื่อนมันก็มาจากภาษาไทยแน่ๆเท่านั้นเองมันไม่ได้ขยายความอะไรเลยในความหมายสามมิตรตังสหามิตรโตสหายโยสัมปวังโกนี่มันไม่ได้แบบนั้นเลยอาตมาเลยขอยืนยันว่าสัมปวังโกนี่ก็คือรวมทั้งหมดนะรวมทั้งหมดเราเนี่ยมีสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีที่เป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์แก่กันและกันจริงๆเลยทำกรรมกิริยาการงานมีปัจจัยเป็นปัจจัยจะขยายออกข้างนอกจากอยู่ข้างในอะไรเราประมาณกันเราประชุมกันตอนนี้เอาตรงนี้นะนโยบายนี้ขนาดนี้ขนาดนั้นนะมันถ้าส่วนรวมเรามีผู้ที่ดูแลแล้วก็ประชุมกันปรึกษาหารือกันตัดสินกันมีมติกันขอให้ทำตามมติเถอะพวกเราไม่ได้โง่พวกเราไม่ได้ต้องการความเสื่อมเพราะฉะนั้นมติอะไรออกมาก็ได้พิจารณากันแล้วนี่มันต้องไม่เสื่อมเป็นธรรมดานะเพราะงั้นมันกันประชุมนี่มันดีสงสัยก็รีบเข้าประชุมกันมาบอกโอ้เรื่องนี้เร็วนะต้องรีบประชุมด่วนประชุมวิสามันเสร็จแล้วก็มีมติออกมาทันทีถ้าไม่ด่วนก็สามัญประชุมสามัญอยู่แล้วมีวันเวลาที่กำหนดประชุมกันอยู่แล้วมันไม่ตกหล่นหรอกแล้วอันนี้มันต้องไม่เสื่อมเป็นธรรมดานะเพราะงั้นมันกันประชุมนี่มันดีสงสัยก็รีบเข้าประชุมกันมาบอกโอ้เรื่องนี้เร็วนะต้องรีบประชุมด่วนประชุมวิสามัญเสร็จแล้วก็มีมติออกมาทันทีถ้าไม่ด่วนก็สามัญประชุมสามัญอยู่แล้วมีวันเวลาที่กำหนดประชุมกันอยู่แล้วมันไม่ตกหล่นหรอกเชื่อพระเจ้าพรั่งพร้อมกันประชุมเองประชุมถ้าข้าไม่ประชุมก็ได้ข้าขาดบ่อยๆหน่อยเดือนนึงก็ประชุม5ครั้งข้าไปสักครั้งนึงก็พอมันอย่างนี้มันก็ไม่เข้าท่าถ้าพรั่งพร้อมกันประชุมท่านตรัสไว้ว่าพรั่งพร้อมกันประชุมพรั่งพร้อมกันเลิกไม่ใช่ประชุมเหมือนกันเซ็นชื่อแล้วออกไอ้อย่างนี้มันไม่พรั่งพร้อมกันเลิกนี่มันไม่ได้ประชุมกับเขาหรอกหรือประชุมได้ครึ่งงานออกก่อนมันไม่พร้อมกันเลิกคำท่านครบนะพรั่งพร้อมกันประชุมเป็นนิดบ่อยๆเสมอๆพรั่งพร้อมกันเลิกไม่ใช่ประชุมกันเต็มแต่เลิกเหลือหน่อยหนึ่งท่านไม่ได้อธิบายไว้งี้นะยังไงก็ทนกันเถอะหรือว่าก็บอกว่าเอาหน้าสรุปกันเถอะรวบรวมกันเถอะวันเวลาเราจะแยกไปแล้วนะก็บอกกันว่าเราก็รีบตัดเถอะก็บอกกันเราไม่ได้ประชุมกันทีเดียวนี่ต่อไปแล้วก็คราวหน้าเอาไว้คราวหน้าได้ไหมเรื่องนี้วาระนี้เอาไว้ได้คราวหน้าได้ไหมมันก็ได้ถ้าเราเห็นว่ามันมีเรื่องเสนอขึ้นมาหมู่เอาตัดหน่อยอะไรนี่เป็นต้นดังนั้นก็เราทำงานด้วยสัมปวังโกมีมิตรมีสหายมิตรเจาะถึงใจเป็นเพื่อนในระดับมิตรนี่หมายความว่าใจนะเป็นมิตรที่ใจผูกพันใจเป็นมิตรใจเข้าใจกันมิตรสหายโยเป็นมิตรที่ร่วมกันมีประโยชน์คุณค่าสหายะสหร่วมอายะประโยชน์คุณค่าเพราะงั้นมิตรนี่รู้คุณค่าประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นคุณค่าประโยชน์ข้างนอกประโยชน์ข้างในที่พัฒนาใจก็ตามส่วนสัมปวังโกนั้นเป็นองค์ประกอบร่วมประชุมครบครันเลยมีระดับมีทั้งนอกทั้งในเชื่อมโยงไปสู่ข้างนอกด้วยในด้วยทั้งวัตถุรูปธรรมและนามธรรมครบพร้อมสัมปวังโกนี่แหละมันเป็นทุกอย่างของพรหมจรรย์เลยทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์ขณะพระพุทธเจ้าขณะพระอานนท์บอกว่าไม่มิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมนี่เป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์เชียวหน้าพระเจ้าค่ะน่ะพระพุทธเจ้าบอกอานนท์มันไม่ใช่ครึ่งหนึ่งหรอกมันทั้งหมดเลยละอานนท์พระพุทธเจ้าต้องปรามพระอานนท์นี่เป็นต้นพระอานนท์รู้สึกประโยชน์จึงอุทานอย่างนั้นออกมาโอ้โหความเป็นมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีนี่มันมีประโยชน์ของพรหมจรรย์ทั้งครึ่งหนึ่งเชียวนะมีประโยชน์มากเหลือเกินพระพุทธเจ้าบอกเฮ้ยยังน้อยไปอานนท์ไม่ใช่ทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์เลยอานนท์เพราะฉะนั้นความสำคัญของมวลหมู่ของกรรมกิริยาของนโยบายของวิธีนี่คือสัมปวังโกทั้งนั้นของการงานของกรรมกิริยาฟังให้เข้าใจนะตรงนี้อาตมาขยายกรรมขยายการงานมาจนกระทั่งถึงนี่จะจบแล้วนี่จะหกโมงครึ่งแล้วนะมันรวมหมดเลยทั้งแนวนโยบายการประชุมกันมีมติจะทำยังไงกาละนี้จะทำอะไรบ้างกรรมกับกาละในตอนนี้ช่วงนี้ยุคนี้นโยบายตอนนี้หรือว่าตอนนี้เราจะมีเรื่องอะไรกันขณะนี้ทั้งปัจจุบันที่เร็วปัจจุบันที่ต่อเนื่องขนาดไหนก็แล้วแต่หรืออนาคตที่ต่อเนื่องเท่านั้นเท่านี้มันมีกาละการระยะการระยะเวลาอะไรด้วย เพราะฉะนั้นกรรมกับการจึงเป็นเรื่องสำคัญมากและเราก็จะต้องปฏิบัติให้มีประโยชน์คุณค่าในกรรมปฏิบัติกรรมทุกทีมีประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเป็นเหรียญสองด้านแยกกันไม่ออกคุณเอาเหรียญไปผ่าคุณผ่าเมื่อไรมันก็มีสองด้านเหรียญนอกจากคุณจะเผายุบไปเลยเป็นอาณูไปเลยมันก็ไม่มีสองหน้าให้คุณละแต่ตราบใดคุณยังจะทำให้มันให้บางไปเลยคุณจะผ่าเหรียญสองด้านให้มันบางไปขนาดไหนคุณผ่าไปเถอะมันก็ยังเหลือสองด้านอยู่นั่นเองนะถ้าไม่แยกธาตุให้มันเป็นอาณูไปเลยไม่เหลือเหรียญนะไม่เหลือความเป็นแผ่นนั่นมันจะมีคู่เคียงเลยสองหน้าตลอดเวลาไปด้วยกันมาด้วยกันนะเลือดอโศกไม่ใช่เลือดสุพรรณเท่านั้น ไปด้วยกันมาด้วยกันเลือดอโศกเลือดอโศกกัน ไปด้วยกันอย่างนั้นนะเพราะกรรมเนี่ยมันเป็นความสำคัญของชีวิตปานชนีสำคัญการงานก็ได้กิริยาก็ได้การงานด้วยกิริยาด้วยกิริยานอกกิริยาในอ่านให้ครบแล้วก็ให้เกิดปฏิสัมพันธ์ให้เกิดว่ามันสังเคราะห์กันอย่างไรปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วเราก็วิเคราะห์วิจัยตัวอกุศลตัวทุจริตตัวไม่สมควรตัวมิจฉาอะไรให้ออกเราต้องการการสร้างตอนนี้เนี่ยเราต้องการการสร้างเพราะฉะนั้นแต่ละคนขอให้พยายามเข้าใจให้ได้ว่าเออเราต้องทำการงานต้องทำกรรมขยันขึ้นเราไม่ขยันเราก็อยู่รอดเพราะว่าหมู่เราพิสูจน์แล้วในหมู่อโศกเราเนี่ยอาศัยแฝงกันอยู่เหมือนตัวคนทันตัวคนทันในพวกตัวเสพแอบเสพท่านยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมนี่ถึงขั้นไปเสพกามเสพระเริงเขาบอกคนทันมีอะไรเป็นอาวุธว่ามีอะไรเป็นเครื่องมือมีพินดีรสเริงสำราญเบิกบานมันก็คือพวกระเริงรสนะระเริงรสเสพนะรสกามมีตีสีตีเป่ามีร่ำร้องดีไม่ดีเสพกามสัมผัสเสียดสีไปเป็นชู้กับกากีเขาด้วยคนทันใช่ไหมบัวขวัญรู้จักเรื่องกากีไหมรู้จักเรื่องคนทันกากีพระเจ้าพรหมทัตที่เป็นพระยาครุฑนี่ไหมอ้าวบอกว่ารู้แล้วก็บอกว่าไม่รู้รู้แต่ชื่อฟังที่อาตมาพูดไปที่จะไม่ได้อ่านไม่ได้ดูนิยายนี้มันต้องเข้าใจนิทานเรื่องนี้ด้วยอุทาหรณ์นิทานเรื่องนี้เขาฟังแล้วมันเพราะใครเข้าใจนิทานเรื่องนี้ละเอียดดีหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนิทานเรื่องนี้ละเอียดดีไม่รู้จักเรื่องกากีนี่ทั้งหมดมันก็อาจจะไม่เข้าใจดีพระเจ้าพรหมทัตนี่หรือพระยาครุฑนี่เป็นผู้ครองเมืองในกรุงอะไรชิมพลีในชิมพลีเสร็จแล้วก็ลงมาเมืองมนุษย์มาเมืองมนุษย์ก็มาเป็นบินมาเป็นพญาครุฑมาเลยนะถือว่าเป็นสัตว์ที่บินเหาะเหินเดินอากาศไปอะไรได้ไอ้เจ้าอีกตัวนึงก็คือตัวคนทันชื่อว่าคนทันเนี่ยเป็นตัวที่แฝงอยู่กับพญาครุฑเป็นตัวเล็มตัวหมัดตัวอะไรแฝงอยู่ในขนครุฑเนี่ยแอบอยู่ก็คือสิ่งที่เป็นกิเลสเรามันแฝงอยู่ในตัวนี่แหละแอบเสพอยู่เรื่อยตีท้ายครัวพระเจ้าพรหมทัตนะแอบเสพระเริงไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้อะไรแล้วมันลุกครุฑจะเหาะไปไหนมันไปด้วยหมดครุฑจะไปเมืองชิมพลีเข้าไปยอดสุดไหนมันก็ไปด้วยมาเมืองมนุษย์มาเมืองนรกพระยมบาลอะไรมันก็มาด้วยหมดนี่อธิบายง่ายๆให้ฟังเรื่องพระยาครุฑกับคนทันกับพระยาครุฑหรือเจ้าพรหมทัตพอไปอยู่เมืองชิมพลีก็เป็นเจ้าพรหมทัตใหญ่เป็นเจ้าครองกรุงของตนเองอย่างเต็มที่จะไปที่ไหนก็ไปด้วยฤทธิเดชนะเป็นพญาครุฑหอเหินเดินน้ำดำดินอะไรไปคนทันนี่ไปหมดเลยดีไม่ดีพญาครุฑไม่อยู่แอบเสพเป็นชู้กับกากีเมียพญาครุฑเนี่ยมันแอบเสพตีไทครัวอย่างนี้เป็นต้นมันก็แอบเสพไปหมดเลยติมันก็คือทำลายสิ่งรักนางแก้วนางดวงใจของตนเองทำลายตนเองที่จริงพญาครุฑก็คือตนเองทนทันก็คือตนเองนางแก้วก็คือตนเองสิ่งที่เป็นของดีของตนเองคือนางแก้วคือกากีแต่กากีระวังใจสองอีกแหละดีไม่ดีก็ไปเอาใจบอกให้คบกับไอ้ชู้ดีกว่าวะเนี่ยมันมาทรยศตัวเองเสร็จแล้วก็แอบเสพตัวเองกับชู้เนี่ยมันขบฏเอาแล้วมันขยายนิทานกันมันจะมากอีก พวกเราเข้าใจได้พวกเราภูมิพวกเราขยายไม่ต้องให้อาตมาขยายนิทานพวกนี้ก็ได้นะเอาละ6:30แล้วนะอาตมาก็สรุปมาถึงกรรมกิริยาการงานกับกิริยาการงานการงานคือการสร้างสรรค์บทบาทเนี่ยมันต้องทำการงานเพราะว่าสังคมเศรษฐกิจก็ดีสังคมอะไรก็ได้ก็ตามมันวัตถุดิบทรัพยากรอะไรมันหมดแล้วมันพร่องมันไม่ไหวแล้วเราก็พึ่งตนได้อาตมาว่าอโศกไปรอดถ้าจะทำการงานแต่แค่ไม่ต้องสนใจใครไม่ต้องเผื่อแผ่ใครและตัวเองก็ไม่ต้องเจริญขึ้นเจริญเท่านี้ทุกคนไม่ต้องเจริญกว่านี้ไปรอดแล้วอโศกไปรอดอาตมาเชื่อกินได้เท่านี้มักน้อยสันโดษเท่านี้ได้อย่างที่พวกคุณเป็นขณะนี้นะอาตมาว่ารอดแต่มันไม่ควรจะไว้ใจตัวเองอาจจะสะกดกดข่มไว้เท่านั้นสักวันหนึ่งมันอัดอั้นมันขึ้นมามันไม่ได้เพราะงั้นเผื่อพอเจริญไปเถอะมันมีแต่เจริญไม่มีที่สิ้นสุดนั่นมันดีขัดเกลาไปสร้างสรรค์ไปแล้วก็พัฒนากรรมกิริยาปฏิบัติหลักมรรคหรือว่าหลักโพธิปักขิยธรรมโพชฌงค์7มรรคองค์8ของเราเนี่ยให้มันเป็นกรรมกิริยาเป็นความสนิทเนียนคล่องแคล่วชำนาญในโพธิปักขิยธรรม4 5 7 8มีสติปัฏฐาน4มีสมัปปัฏฐาน4มีอิทธิบาท4พัฒนาไปเลยเดินบทให้มีโพชฌงค์ประกอบแล้วก็ทำให้ครบมรรคขังคะให้ครบองค์มรรคอินทรีย์พละอินทรีย์5พละ5ก็จะเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นการงานที่พิสูจน์ได้ข้างนอกก็จะเจริญทั้งการงานทั้งอาชีพจะเป็นสัมมาอาชีพจะเป็นอาชีพหลักที่เราเน้นอยู่แล้วว่าเราจะทำอาชีพอะไรกันที่เราเลือกเราตกลงกันมีมติกันแล้วเราก็พัฒนาอันนี้มันใกล้ตัวแล้วมันเป็นเครื่องอาศัยที่สำคัญแล้วเราจะต้องช่วยโลกเขาด้วยโลกเขาก็ขาดแคลนเขาจะไปเก่งในเรื่องที่จะไปออกโรงดาวพระอังคารช่างเขาก่อนให้เขาคิดไปเถอะเขาจะไปเก่งในทำแสงสีดิสโก้เทคอะไรอะไรให้เขาเก่งไปก่อนแล้วเขาจะไปทำอะไรที่มันมีเยอะแยะที่มันนอกเรื่องนอกราวมันไกลมันก็ถ้าจะว่ามันก็เป็นประโยชน์ก็มันห่างเป็นประโยชน์ได้เหมือนกันคิดถึงประโยชน์มันก็พูดถึงได้เราเอาที่เน้นเข้ามาที่จุดสำคัญซะก่อนเห็นทิศทางแน่นอนอาตมาว่าอาตมามองเห็นยังพากันมาเน้นตรงนี้เน้นสร้างเป็นประโยชน์ตนไม่ใช่ตนเท่านั้นบอกแล้วว่าตนนี่พวกเราได้พอเป็นไปอาตมาว่าอโศกรอดตัวได้แต่ต้องช่วยเหลือเขาช่วยเหลือเขาเขาจะได้เข้าใจเขาจะได้ยอมเขาจะได้เห็นดีแล้วเขาก็จะได้สนับสนุนหรือเขาก็จะได้เอาตัวเขาเข้ามาพัฒนาต่อส่งลูกส่งหลานมาต่อตัวเขาก็เข้ามาต่อสิ่งเหล่านี้จึงจะขยายออกไปถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ขยายออกไปอยู่แค่นี้มันก็ช่วยโลกไม่ได้บอกแล้วว่าแม้แต่แค่อโศกกับ60ล้านคนในประเทศไทยนี่เรายังทวงดุลเขาไม่ไหวเลยเพราะต้องทวงดุลให้ทั้งประเทศเนี่ยพอได้พอประเทศไทยทวงดุลได้มีรูปธรรมที่สมบูรณ์มันจะไปทวงดุลประเทศอื่นและมันก็จะช่วยประเทศอื่นมวลมนุษยชาติมันก็จะได้รับสัจธรรมพวกนี้ช่วยเหลือไปได้ต่อไปบอกแล้วว่าอโศกไม่ได้ดูแคบๆอาตมาพูดมาตั้งแต่ต้นไม่ใช่เพิ่งมาตั้งอโศกเพื่อไม่ใช่ว่าอโศกในเพื่อประเทศไทยอาตมายังไม่เคยบอกอย่างนั้นเลยไม่เคยพูดว่าอโศกเพื่อประเทศไทยเท่านั้นแต่เพื่อประเทศไทยแน่กรรมกิริยาอาตมาไม่ได้เห่นอกประเทศใครเห็นใครรับรองอาตมาได้ว่าอาตมาไม่ได้ไปกระดีกระด้าอยากใหญ่อยากกว้างอยากอาศัยอิทธิพลข้างนอกอาตมาไม่ได้อยากแต่ถ้ามันจะมาโดยธรรมอาตมาไม่ได้ไปห้ามแต่อาตมาก็ทำตามที่ควรจุดเน้นก็อาตมาทำที่ประเทศไทยนี่แหละทำที่หมู่ที่อาตมามีพลังงานจะสามารถทำได้เท่าที่ประเมินประมาณแล้วไม่ได้อ้าขาผวาปีกไม่ได้มักมากมักใหญ่อะไรเกินการเลยอาตมาว่าอาตมามีภูมิปัญญาเข้าใจความมักมากมักใหญ่เกินตัวเนี่ยอยู่พอสมควรเพราะนั้นทำนี่ไปเถอะเจตนาธรรมถ้ามันใหญ่ขึ้นไปได้ก็ย้ายเขาจะมาให้กว้างให้ขวางถ้าเรารับได้ก็เอาขยายไปเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะเจริญได้ด้วยกรรมทั้งตนเองและผู้อื่นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านช่วยตนช่วยโลกทั้งโลกแหมวันนี้ใหญ่ช่วยโลกทั้งโลกเลยใหญ่ฟังคำนี้คำสุดท้ายแล้วใหญ่แต่ต้องทำนะก็ขอให้ทุกๆคน ภาคเพียรขึ้นเพราะฉะนั้นงานอะไรที่เราจะมารวมกันในข่าวสมควรอะไรต่างๆพรั่งพร้อมกันให้ดีความพรั่งพร้อมความสามัคคีสัพเพสังสังคภูตานังสามัคคีวุฒิสาธิกาความพร้อมเพรียงของชนเป็นหมู่ผู้เป็นหมู่ย่อมยังประโยชน์สำเร็จทุกประการได้สัพเพสังสังคภูตานังสามัคคีวุฒิสาธิกาจะทำความเจริญทุกอย่างได้สำเร็จด้วยความพร้อมเพรียงนี้จริงๆนี่เป็นคำตรัสพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างนั้นจริงเลยนะเอาพระบาลีมากำหนดพระบาลีหมวดนี้อาตมาจำได้มาตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์ตั้งแต่เป็นนักเรียนสัพเพสังสังฆภูตานังสามัคคีวุฒิสาธิกาไม่ใช่มาจำได้ตอนนี้ไม่ได้มาดูตอนนี้หรอกอันนี้ได้มาตั้งแต่เป็นนักเรียนอะไรไม่รู้มันถึงได้จำเป็นจำมาได้แล้วก็ได้มาตั้งแต่โน้นแต่ไหนแต่ไหนไกลมานานแล้วนะว่าเรื่องนี้สำคัญมาถึงตรงนี้แล้วต้องขอให้เป็นเรื่องของสามัคคีทำข้อมูมวลอโศกนี่ร่วมกันพร้อมเพียงสร้างสรรค์ช่วยกันทำสารณียธรรมและก็เจ็ดประการตั้งแต่ระลึกถึงกันรักกันเคารพกันเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันไม่วิวาทกันพร้อมเพียงกันสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้สมบูรณ์บริบูรณ์เถอะสำหรับวันนี้พอความสามัคคีนั้นทำให้เกิดความงดงามเรียบร้อยความสามัคคีนั้นทำให้เกิดพลังสร้างสรรค์ความสามัคคีนั้นทำให้เกิดความเจริญงอกงามยิ่งขึ้นความสามัคคีนั้นทำให้เกิดความสุขสันติเบิกบานร่าเริงและความสามัคคีนั้นทำให้เกิดความสำเร็จบริบูรณ์เราพิสูจน์ความสามัคคีขึ้นมาเรื่อยๆความมารวมกันได้โดยทิฏฐิที่มีจุดหมายปลายทางหรือมีเป้าสำคัญตรงกันจริงๆไม่ใช่แต่เพียงมีภาษานำเท่านั้นแต่เรามีสภาวะของความเข้าใจความเห็นซึ่งเป็นปัญญาเป็นความรู้ไม่ใช่รู้ภาษาแต่มันรู้แนวรู้ความจริงรู้ลักษณะธรรมรู้จุดหมายปลายทางอันเป็นสภาพของชีวิตสภาพของความควรความดีความถูกต้องและเรารู้เหมือนกันไปทิศทางเข้าร่องเข้ารอยเดียวกันเป็นทิฏฐิสามัญตามันก็สมานเสมอขึ้นมาหากันแม้จะมีตื้นมีลึกอยู่บ้างที่ลดหลั่นกันแต่ก็มีทิศทางถึงแม้บางคนจะโค้งจะงอก็มีปลายทางที่มาสู่จุดเดียวกันแม่นถูกไม่ผิดไม่ใช่ทิศทางที่มันทวนกระแสกันหรือว่ากลับกันออกยิ่งเดินทางยิ่งนานวันมันก็ยิ่งแยกออกห่างกันไม่ใช่เช่นนั้นแต่ยิ่งเดินทางยิ่งนานวันมันก็ยิ่งเข้าหากันสนิท เข้ามาสุดจุดที่ตรงกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นจุดเอกภาพหรือเอกธรรมที่แท้จริงไม่เพี้ยนไม่ผิดกันมีทิฏฐิสามัญตาเช่นนั้นและเราก็ไม่มีศีลที่มีความรู้มีความเข้าใจในรายละเอียดเราได้ศึกษาเราได้เข้าใจความหมายต่างๆตรงกันแม้ไม่ตรงกันทีเดียวมีลดหลั่นกันบ้างแต่ก็มีทิศทางเช่นเดียวกันกับทิฏฐิสามัญตาและแต่ละบุคคลก็มีฐานะที่จะประกอบศีลประพฤติศีลปฏิบัติศีลแต่ละขนาดสูงต่ำตามความเป็นจริงแต่ก็เดินทางไปสู่จุดเดียวกันอีกโดยมีความเข้าใจในความหมายของศีลนั้นจริงๆและเราก็ปฏิบัติศีลนั้นจริงๆไม่ใช่ปฏิบัติเพียงชั่วครู่ชั่วยามเราปฏิบัติกับชีวิตประจำวันปฏิบัติเพื่อผลที่ขัดเกลาปรับปรุงกายวาจาโดยเฉพาะจิตใจปรับปรุงจริงๆเราจึงเกิดสภาพที่เป็นจริงมีได ้สภาพคนเราเกิดมาทำไมเกิดมาทำไมเกิดมาศึกษาอะไรหรือว่าหน้าที่สำคัญที่มีค่ายิ่งที่สุดที่คนเราควรจะรู้ควรจะกระทำคืออะไรเราจะเอาสาหะภาคเพียรสู้ทนเพื่ออะไรกันก็มีคำตอบได้ว่าเราเกิดมาเพื่อทำงานนะเกิดมาทำงานเท่านั้นแหละภาษาไทยเราใช้ว่าเกิดมาใช้กรรมคนจะใช้กรรมเป็นนี่จะต้องรู้จักกรรมคนจะใช้เป็นนี่เป็นเจ้านายของกรรมนะเป็นเจ้านายของกรรมใช้กรรมเป็นกรรมคือการกระทำกรรมคือการงานการกระทำทางกายทางวาจาทางใจเป็นการกระทำคือกรรมแล้วเราจะใช้การกระทำเราเป็นผู้ใช้โลกุตตรบุคคลนี่เป็นผู้อยู่เหนือกรรมอยู่เหนือกรรมไม่ใช่ว่ากรรมมันตามเราไม่ได้เท่านั้นนะอยู่เหนือหมายความว่าเป็นผู้ตรัสรู้เป็นผู้บรรลุแล้วเนี่ยสามารถที่จะยังกุศลให้ถึงพร้อมกุศลกรรมคือจะทำอะไรจะทำอะไรลงไปจะมีงานหรือมีการกระทำอะไรลงไปเนี่ยเป็นผู้กำหนดเองเลยว่าจะต้องทำสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่ไม่ดีสิ่งนี้ไม่ประเสริฐจะมีฤทธิ์ยังไงท่านก็ไม่ทำท่านชนะสิ่งที่เป็นอกุศลกรรมอยู่เหนือมันมีอยู่ในโลกเนี่ยมันมีอำนาจมีอะไรบีบบังคับอย่างง้นอย่างนี้อะไรก็สู้ท่านไม่ได้ผู้ที่หลุดพ้นแล้วหรือผู้ที่อยู่เหนือโลกุตตรบุคคลนี่ผู้อยู่เหนือกรรมแต่ก่อนมันไม่รู้มันก็เป็นวิบากกรรมเก่าๆก่อนๆที่ทำไว้แม้เป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าแล้ววิบากกรรมเก่าๆแต่ก่อนที่ยังไม่รู้ที่ยังไปทำผิดมันก็ยังเป็นกรรมตามมาสนองตามมาเล่นงานได้ดังที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังบ่อยๆนะขนาดเป็นพระพุทธเจ้าขนาดเป็นพระอรหันต์แล้วก็ตามวิบากกรรมเก่าก็ตามมาเล่นงานเราได้อยู่เหมือนกันแต่เมื่อตรัสรู้แล้วทีนี้ไม่เอาแล้ววิบากมีแต่กุศลวิบากจะตามมาก็ตามมาสนองตามมาให้ผลเป็นทายาทของกรรมอย่างนั้นทำใหม่นี่เป็นผู้รู้ดีผู้เข้าใจดีผู้อยู่เหนือกรรมไม่ประกอบกรรมชั่วไม่ประกอบกรรมที่เป็นอกุศลแล้วเพราะคนเราเกิดมาทำกระทำเนี่ยเกิดมามีการกระทำเกิดมามีการงานก็มาทำงานหรือมาทำกรรมเพราะงั้นผู้ที่อยู่เหนือแล้วจึงเรียกว่าเป็นผู้มาใช้กรรมการพูดเล่นๆเนี่ยว่าเกิดมาโอ้เราก็เกิดมาใช้กรรมไม่ใช่เราเกิดมาให้กรรมมันเป็นธาตุของวิบากกรรมคนที่พูดเนี่ยเป็นคนพูดไม่รู้เกิดมาเราก็เกิดมาใช้กรรมคำว่าใช้กรรมเราเห็นว่ากรรมคำนี้เป็นการเป็นคำที่เหมือนกับเป็นบาปเป็นเวรเป็นหนี้เป็นวิบากไปทางไม่ดีเป็นการบ่นพร่ำพิริพิไรเมื่อทุกข์เมื่อไรโอ้เราเกิดมาใช้กรรม เหมือนมันเป็นเรื่องลำบากลำบนก็เกิดมาเป็นทุกข์นั่นแหละแต่เมื่อผู้ที่ตรัสรู้แล้วไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์หรอกจะเป็นความขยันหมั่นเพียรการสร้างสรรค์เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอยู่ยังไงก็ไม่ได้เห็นว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นธรรมดาคนเราก็ต้องขยันหมั่นเพียรคนเราก็ต้องอยู่ในสิ่งที่ดีมีกรรมการงานสร้างสรรค์เมื่อตื่นอยู่ก็สร้างสรรค์เมื่อหลับก็พักผ่อนพักผ่อนพอสมควรแล้วก็ตื่นขึ้นมาให้ร่างกายมันสมดุลมันต้องมีพักแล้วก็ต้องมีเพียรพอตื่นอยู่ก็อยู่ในความเพียรอยู่ในความขนขวายสร้างสรรค์ไปมันเมื่อยแปรอะไรก็พักผ่อนหน่อยถ้ามันไม่เมื่อยพอทำได้ก็ทำไปกว่าจนกว่าเวลาจะหมดจนกว่าจะได้ทำงานอึดแล้วรู้ว่าจะได้พักผ่อนทำงานแล้วก็จะได้พักผ่อนนอนหลับพักตามวัฏฏะวนๆอยู่วันๆคืนๆวันคืนวันคืนวันคืนก็เป็นเท่านั้นแหละคนเราเกิดมาก็เกิดมาสร้างความดีสร้างความดีจนกระทั่งรู้แน่รู้แท้แล้วรู้จุดที่จะไม่ต้องเกิดมาอีกเป็นพระอรหันต์เมื่อประสงค์จะไม่เกิดมาอีกก็หยุดเลยทุกอย่างก็ไม่ต่ออะไรทุกอย่างเลยแม้แต่จะเป็นคนดีแล้วเป็นผู้ที่อยู่เหนือกรรมแล้วก็หยุดได้นะเพราะเชื้อตัณหาที่เป็นสมุทัยพาเกิดเนี่ยดับสนิทได้ไม่ต่อเลยไม่ต่อตัณหาใดๆแต่จะต่อตัณหามันไม่ยากหรอกใครจะต่อตัณหามาเกิดไม่ยากไอ้ดับนี่แหละมันยากไอ้ไม่เกิดหรือให้มันศูนย์นี่แหละมันยากผู้ใดทำได้ผู้นั้นก็จบผู้ใดทำยังไม่ได้ก็ต้องทำให้ได้ทำได้แล้วอยากจะจบหรือไม่อยากจะจบอยากจะเกิดหรืออยากจะตายไม่เป็นไรทำได้ตายคำนี้หมายความว่าตัวจิตวิญญาณไม่ใช่หมายถึงตัวกายนะตัวไม่ใช่ตัวกายตัวกายนี่เป็นไปตามธรรมไปตามขันธ์ส่วนตัวจบจริงๆนั้นอยู่ที่จิตจะเกิดอีกไม่เกิดอีกอยู่ที่จิตเป็นผู้อยู่เหนือตัวจิตดึงเรียกว่าปรมัตถธรรมจิตเจตสิกรูปนิพพานก็เป็นรูปจิตอรูปจิตจิตที่ไม่ต่อตัณหาแม้แต่วิภวตัณหาคือตัณหาอุดมการนะผู้ที่เป็นโพธิสัตว์ผู้ที่จะมาบำเพ็ญอะไรดีๆเนี่ยท่านก็บำเพ็ญด้วยการประสงค์จะสร้างดีแล้วท่านก็เป็นคนจริงนะพระโพธิสัตว์ก็เป็นคนจริงที่จะเกิดมาทำดีจริงๆเป็นคนซื่อสัตย์แล้วสุจริตแล้วรู้ความจริงคือความก็คือความจริงความดีมันก็ดีจริงความไม่ดีมันก็ไม่ดีจริงๆถ้าทำลงไปมันก็เป็นอันธรรมทำไม่ดีมันก็เป็นอันธรรมจะบอกว่าเราไม่ได้ทำไม่ได้ทำปุ๊บแม้แต่คิดนิดนึงมันก็เป็นแล้วลงมือพูดก็เป็นแล้วลงมือทำก็เป็นแล้วมันเป็นจริงๆกรรมนั้นท่านดีเป็นดีกรรมนั้นเป็นชั่วก็เป็นชั่วสั่งสมไว้เป็นกรรมของตนเอาไปผลักเบให้คนอื่นไม่ได้ทำให้คนอื่นไม่ได้ใครทำเอาก็ทำได้คนนั้นแหละของใครก็คนนั้นของใครก็ของมันเป็นจริงตามจริงอย่าไปโป้ปดมดเท็จจะเป็นโกงไปแบ่งเหมือนเขาบอกว่าแบ่งบุญแบ่งบาปกรรมมันเป็นบุญกรรมมันเป็นบาปแบ่งให้คนนั้นแบ่งให้คนนี้นี่ไม่ใช่ศาสนาพุทธศาสนาพุทธแบ่งไม่ได้แบ่งส่วนกุศลเอาแต่ส่วนกุศลน่ะแบ่งแล้วส่วนอกุศลคือคงจะไม่แบ่งกันหรอกนะใครก็คงไม่รับหรอกแบ่งอกุศลออกให้แบ่งส่วนบุญให้คุณส่วนบาปก็แบ่งให้คุณส่วนบาปคงไม่มีใครแบ่งให้นะแบ่งส่วนกุศลแบ่งส่วนอกุศลคงไม่มีใครเอาแล้วก็เลยไม่พูดกันพูดได้ว่าแบ่งส่วนกุศลก็แหมมันแบ่งได้ก็ดีทีนั่งๆอยู่นี่เดี๋ยวอาตมาแบ่งให้คนละน่ะวันละกำมังวันละกำมังเล่นแบ่งให้มันแบ่งได้มันก็ดีทีนี่เป็นเรื่องของศาสนาอื่นไม่ใช่ศาสนาพุทธนะแบ่งส่วนกุศลเนี่ยอุทิศส่วนกุศลให้คนนั้นคนนี้อุทิศแปลว่าให้ที่จริงอุทิศเนี่ยไม่ได้แปลว่าให้นะแปลว่าความมุ่งหมายอุทิศสะนี่แปลว่าความมุ่งหมายแปลว่าเจตจำนงอุทิศสะนี่แปลว่ามุ่งหมายแปลว่าเจตนาเจตจำนงมุ่งหมายอุทิศสะไม่ได้แปลว่าให้นะแปลว่าเจตจำนงเท่านั้น พราะฉะนั้นถ้าผู้ใดกระทำเจตจำนงจะอุทิศให้คุณก็เจตจำนงหมายความว่าตั้งใจที่จะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ถ้าจะตั้งใจเจตจำนงว่าจะให้เอาบุญไปมีเจตจำนงอยากให้คุณได้บุญนี่เจตจำนงได้มุ่งหมายได้มุ่งหมายจะให้คุณได้บุญบอกเขาแนะนำเขากระทำอย่างไรที่จะให้เขาได้สิ่งนี้ได้แต่บอกว่าจะแบ่งกุศลแบ่งบุญแบ่งบาปให้ไม่ได้มันขัดพระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนกรรมสโกมหิกรรมทายาโทกรรมเป็นของตนเราทำดีก็เป็นบุญของเราถ้าทำชั่วก็เป็นบาปของเราของเรานะแบ่งไม่ได้หรอกแบ่งออกไม่ได้เท่าใดเท่านั้นทำเท่าไรก็เท่านั้นทำบุญเท่าไรก็เท่านั้นทำบาปเท่าไรก็เท่านั้นทำกุศลอกุศลเท่าใดก็เป็นของเราอยู่เท่านั้นนะเท่านั้นนะจะลดก็ไม่ได้จะเพิ่มก็ไม่ได้ทำกุศลนิดหน่อยแล้วก็จะนึกเอาเพิ่มมากๆเออมันก็เพิ่มไม่ได้แล้วทำเท่านั้นก็ได้เท่านั้นกุศลของตัวหรือบาปก็เหมือนกันแล้วทำบาปเท่านั้นจะนึกว่าโอ้ยเราคงมีบาปมากมันก็เท่าของมันนั่นแหละตามจริงของมันนั่นแหละถ้าหลงผิดว่ามันมากหลงผิดว่ามันน้อยมันก็หลงไปเท่านั้นแหละถ้าเป็นจริงตามที่เราประกอบกรรมประกอบการกระทำนั้นทายาโทกรรมทายาโทเราต้องเป็นทายาทเป็นผู้ที่ต้องรับมรดกกรรมนี่แหละมรดกอันที่แหมมันไม่รู้จะจบสิ้นนี่ขนาดพระพุทธเจ้าแล้วบอกแล้วยังเป็นทายาทของกรรมของวิบากที่ท่านไปทำไว้ตั้งแต่ปางไหนเป็นกรรมที่ยังตามติดมาถึงก็ยังต้องตามติดมาถึงแม้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วยังมีวิบากนั้นตามมาถึงได้เป็นทายาทเป็นผู้จะต้องรับเพราะฉะนั้นเราอย่าประมาทสั่งสมกุศลไปเถิดแล้วมันจะมีฤทธิ์กุศลมีฤทธิ์มากมันก็ออกผลสู่เรามากสามารถที่จะต้านหรือว่าแข่งขับรัศมีอกุศลลงไปได้ถ้าอำนาจของกุศลมันมากอำนาจของบุญมันมากถ้าอำนาจของบาปมันมากบาปมันก็ขับรัศมีบุญบาปมันก็ออกตัวมาเป็นทุกข์เป็นความลำบากเป็นความยุ่งยากแต่ถ้าเผื่อว่าบุญมันมากมันก็ดีมันขับบาปแต่ถ้าบาปมันมากมันก็ขับบุญกลายเป็นได้รับทุกข์รับร้อนยิ่งทุกข์หนักอันนั้นก็เป็นทุกข์โดยกรรมโดยบาปโดยบุญทีนี้ทุกข์โดยปรมัตถ์นี่เราเรียนรู้ทุกข์แล้วเราก็วางใจหัดวางจริงๆโดยปรมัตถ์นี่วางใจหรือว่าล้างกิเลสออกจริงๆทีนี้หัดวางใจเฉยๆนี่นะเป็นการปล่อยทุกข์ชั่วคราวอะไรๆก็วางเฉยๆไม่ยึดไม่ติดอะไรเฉยๆเนี่ยเป็นการวางชั่วคราวการวางอย่างปรมัตถ์สุดสิ้นก็คือวางอย่างสนิทวางกิเลสนั่นเองจิตมันไม่มีอะไรหรอกจิตมันไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ใช่ทอนจะแทงอะไรไม่ใช่ของที่เป็นตัวตนอะไรมันวางเสร็จแล้วล้างกิเลสออกหมดแล้วก็เหลือแต่จิตทำหน้าที่อย่างเต็มที่จิตยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งทำหน้าที่เต็มที่ยิ่งเป็นจิตที่เต็มกำลังเป็นพลังมันยิ่งมีอำนาจในการที่จะสร้างดีเป็นความจริงตามจริงนะมันซื่อมันตรงอย่างนั้นน่ะถ้ามันไม่จริงมันก็เบี้ยวมันก็ซ่อนมันมีตัวผีแฝงอยู่ไอ้ผีมันก็พาให้เราแฝงเราซ่อนเราพรางอยู่ด้วยตราบใดที่กิเลสยังไม่สะอาดกิเลสยังไม่หมดไปจากจิตจริงๆมันก็จะมีสิ่งนั้นเป็นอำนาจเราจะบังคับมันเราจะกดข่มมันเราจะพยายามระงับมันได้ก็ได้ชั่วคราวมันก็ยังไม่หยุดแท้แต่ถ้าล้างกิเลสออกหมดมันก็หยุดแท้ก็มีแต่ความจริงจิตจริงๆจิตบริสุทธิ์จึงเป็นความซื่อสัตย์เป็นสัจจะทำอะไรก็ซื่อตรงมีเจตนาดีไม่มีเจตนาร้ายเป็นสุจริตธรรมไปทั้งหมดคนเราเกิดมาทำงานนั่นเป็นสิ่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งก็คนเราเกิดมาล้างกิเลสเกิดมาทำไมเกิดมาทำความดีความประเสริฐทีนี้ความดีความประเสริฐนั่นแหละคือการล้างกิเลสอย่างมีปัญญาไม่ใช่เรื่องเล่นนะจะไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีทรัพย์สริงคาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายในคนนี้คุณมาอยู่กับอโศกเนี่ยกว่าเราจะใจกล้าใจแข็งนี่ฟังดีๆเนี่ยอย่าเพิ่งพูดก่อนประมาพูดวันนี้แล้วก็ไปสละทรัพย์หมดเลยมาแล้วก็อยู่ไม่รอดอย่ามาว่าอาตมานะอาตมาพูดนี่พูดให้รู้จักอินทรีย์พละพูดให้รู้จักทิศทางเท่านั้นแล้วคุณจะรู้จักอินทรีย์พละรู้บารมีของตนไม่ใช่ว่าฟังวันนี้แล้วเกิดแหมไฟแรงปูดปูดปูดปูดไปถึงสละทรัพย์หมดแล้วมานี่แล้วอยู่ไม่รอดแล้วทีนี้แล้วก็หมดเนื้อหมดตัวแล้วกลับไปไม่มีอะไรแล้วอย่ามาว่าอาตมานะนี่ต้องปรางไว้ก่อนเดี๋ยวก็เกิดโดนล้างสมองถูก ปลุกเราแล้วก็ไฟขึ้นแรงแล้วก็ไปวู่วามทิ้งทรัพย์สมบัติหมดไม่ได้กว่าจะทิ้งทรัพย์สมบัติหมดได้เนี่ยมันต้องทิ้งสละหัดกล้าสละไปจริงๆจนกระทั่งเราแน่ใจในคุณความดีมันจะเกิดญาณรู้มั่นใจว่าเออเราอยู่อย่างนี้อยู่รอดไหมนี่ไม่มีเงินจะอยู่รอดไหมเรามั่นใจในคุณค่าสมรรถภาพว่าเราเป็นคนขยันพอแล้วนะเราวันๆคืนๆเรารู้จักค่าของกรรมค่าของชีวิตว่าชีวิตก็แม่เราทำได้แล้วเนี่ยเราไม่ติดหลับติดนอนติดหลบเลี่ยงติดขี้เกียจเกี่ยงงานเรารู้ว่าเราขยันแล้วสบายใจเรามีฉันทะวิริยะมีอิทธิบาทฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเอาใจใส่รู้ว่าวันคืนๆมันเป็นความดีความประเสริฐเราภาคภูมิในความดีความประเสริฐว่าคนเราจะประเสริฐมันอย่างนี้แหละมันเติบมามันก็คิดอ่านสร้างสรรค์มีอะไรควรอ่านควรทำควรจะจัดการสร้างสรรค์แล้วมันก็มีเป็นปกติเป็นอัตโนมัตินะถ้าอยู่ว่างๆเฉยๆซะอีกสิเอ๊ะเราก็นอนก็พักแล้วนี่มันก็ไม่เมื่อยไม่เพลียไม่ป่วยไม่เป็นอะไรนี่นะแข็งแรงมันจะขนขวายเป็นบุญเป็นคนมีบุญมีบุญกิริยาวัตถุมีการขนขวายเวยาวัจจะไม่ขนขวายหางานหาการสร้างสรรค์กายกรรมวจีกรรมใดมีดีกว่านี้อีกมันจะปรุงมันจะดำริมันจะรู้ในใจอ่ะเราจะสังกัปปะดำริเองสัมมาตามเหมาะตามควรว่าเออเราควรไปหาอะไรทำจะไปพูดหรือจะไปกระทำทางกายทางวาจาอะไรก็ว่ากันไปมันดีกว่านี้ดีกว่าอยู่เฉยๆเนี่ยอยู่เฉยๆเนี่ยมันไม่ใช่ดีอะไรแล้วเราก็ไม่ได้อยู่ฐานะจะต้องอยู่เฉยๆตอนนี้มันจะคิดอ่านไปหาอะไรทำเองทำอะไรจะเป็นความดีความประเสริฐจะเป็นความเจริญอะไรควรดูสิ่งแวดล้อมดูกาลเทศะสถานที่ที่เราควรจะทำอะไรมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเราก็จะรู้ตัวว่าเราโอ้เราไม่อดตายหรอกเราไม่ใช่เป็นคนขี้เกียจเราไม่ใช่คนเป็นคนดูดายเรามีความสามารถจะพูดจะคิดจะอ่านจะสร้างสรรค์ลงมือกระทำมีสมรรถนะพอกินพอใช้ความสามารถต่างๆนานาของเรานี่พอกินพอใช้เหลือแล้วส่วนเหลือนี่ก็ได้สร้างสรรค์เป็นบุญเป็นทานเป็นการเสียสละเป็นประโยชน์คุณค่าให้แก่ผู้ที่ควรให้หรือได้เกื้อกูลผู้ที่ได้เกื้อกูลยิ่งมีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีอย่างพวกเรานี่ห้อมล้อมเป็นพรหมจรรย์นี่เป็นพุทธบริษัทนี่บริษัทนี่พวกเรานี่ถือว่าพุทธบริษัทเป็นพี่น้องกันทางพุทธเป็นพระราดรภาพแม้ไม่มีเงินไม่สะสมเลยนี่เราก็มั่นใจว่าอยู่ได้นี่เราจะเจ็บจะป่วยจะล้มลงไปคาตาเดี๋ยวนี้คนก็จะช่วยเหลือพวกเรานี่จะไม่ดูดายพวกเราเชื่อมั่นในความมีจิตพรหมมีเมตตากรุณามุทิตามีความเป็นพี่น้องที่จริงนะไม่ใช่พี่น้องเนี่ยเออเองตายได้ก็ดีข้าจะได้สมบัติอะไรอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่พี่น้องหรอกนี่มันเป็นพี่น้องมันเป็นจิตวิญญาณเป็นความจริงของจิตวิญญาณที่มีความเมตตาเกื้อกูลเอื้อเฟื้อเจือจานช่วยเหลืออุ้มชูกันได้เท่าที่เขาจะมีแรงทั้งแรงทรัพย์แรงกายความสามารถจะเกื้อกูลกันอย่างนั้นจริงๆพึ่งได้หวังได้ว่าเออสังคมกลุ่มนี้มิตรดีอย่างนี้ก็จะสามารถอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่ได้ต่อไปจะแม้จะเป็นหมู่บ้านถ้ายิ่งหมู่บ้านนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยหมู่บ้านทั้งหมดนี่เลยกว้างไม่ใช่มีแต่แค่นี้มันก็จะเป็นแค่นี้บ้านนี้เป็นอย่างนี้บ้านนี้เป็นอย่างนี้มันจะถึงกันมันจะเป็นสังคมที่อบอุ่นแม่บ้านจะห่างกันบ้างไอ้นี่บ้านทีๆกันอย่างนี้ยังไม่ค่อยอุ่นเลยเนี่ยบ้านอยู่ๆกันอย่างนี้แน่นๆเนี่ยยังไม่ค่อยอุ่นเท่าไหร่มั้ยต่อไปจะอุ่นแล้วมันจะอุ่นจนร้อนล่ะนะก็ต้องบอกส่วนที่จะตรงไปให้ฟังให้มันอยู่ในแวดวงที่พอดีมันจะอบอุ่นอยู่กันอย่างพี่น้องไม่ว่าไม่เวมีอะไรสัมพันธ์ถึงกันมีข่าวมีคราวมีโน่นมีนี่ไม่ใช่ว่าห่างเหินขนาดอยู่ในกรุงเค้านี่หลังคาชนกันบ้านฝาเดียวกันขั้นกันเท่านั้นเองคนหนึ่งมาถามอีกคนหนึ่งมีแขกมาถามบ้านนี้บอกรู้จักคนนั้นไหมทั้งที่คนนี้อยู่ข้างๆบ้านไม่รู้จักนะชื่อนั้นชื่อนี้ยังไม่รู้จักเลยนะจำได้แต่หน้าว่าไอ้นี่มันอยู่บ้านนี้หน้าตาอย่างนี้แต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรทำงานอะไรไม่สังสรรค์กันเลยดีไม่ดีไม่ใช่ไม่สังสรรค์ทะเลาะกันด้วยบางทีรู้จักกันดีด้วยแต่คนมาถามหาไม่บอกทั้งหัวมันไปเลยโกรธเคืองกันเลยถึงอย่างนั้นด้วยนะแล้วก็จะอยู่ยังไงล่ะในโลกนะว่าเราไม่เป็นเราจะเป็นอย่างนี้จนมั่นใจว่าเราเองเนี่ยพึ่งพาอาศัยตัวเราได้แล้วเราก็เผื่อแผ่คนอื่นได้แล้วก็เรามีบุญมีคุณมีประโยชน์มั่นใจแต่เราก็ไม่ติดที่จะไปทวงบุญทวงคุณกับใครนะ เรามั่นใจว่าในหมู่มิตรดีสหายดีนี่แม้ไม่ไปทวงบุญทวงคุณเขาก็จะเกื้อกูลเราได้ไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บป่วยถ้ามันเจ็บมันป่วยก็ไม่กลัวว่าจะไม่มีเงินรักษามั่นใจว่าจะมีคนช่วยดูแลรักษาตามบุญตามบารมีดีว่าเมื่อถึงบุญถึงบารมีถึงขีดถึงขอบของเรามีเองเป็นเองยิ่งเราเองแหมรู้สึกว่าเราป่วยเราเจ็บไม่มีใครมาดูแลเลยไม่มีใครมาเอาใจเราอย่าไปโอ้ตัวเองไม่มีใครมาดูแลไม่มีใครมาเอาใจใส่จงรู้ตัวว่าเออเราทำบุญยังไม่มากพอเราทำดียังไม่มากพอเรายังสั่งสมบารมียังไม่มากพอจงทำเข้าอีกตั้งใจเออพยายามช่วยตนถ้าเผื่อว่าหายแล้วทีนี้เราจะสร้างบุญให้มากกว่านี้เราจะทำดีให้มากกว่านี้แล้วมันเป็นของจริงเป็นทายาทของกรรมบุญกุศลที่เราสร้างมันจะเป็นบุญอย่างนั้นเองนี่อาตมายกตัวอย่างตัวเองไม่ใช่แบ่งข่มพวกคุณหรือแม้แต่พระเจ้าหรือแม้แต่พวกเราเองนี่ดูก็ได้คนไหนที่เป็นคนดีๆนี่นะมาไอ้มีด้วยนี่คนดูแลเจ็บป่วยหรือเป็นอันนู้นอันนี้ก็จะช่วยเหลือมากมากกว่าคนไหนที่ไม่ค่อยเข้าทานะกลายเป็นคนที่เหมือนกับหมาหัวเน่าเนี่ยโอ้ยใครเข้าไม่ดูไม่แลเราจะเจ็บจะป่วยจะเป็นนู่นเป็นนี่แล้วก็น้อยคนก็เหยียดเกลียดเขาชังเขาไม่ค่อยชอบโดยไม่ต้องไปโอ้ไม่ต้องไปเอาใจใครสร้างความดีนั่นแหละในประดาคนหรือสังคมที่มีปัญญารู้ว่าคนดีด้วยกันแล้วเนี่ยมันจะรู้ความจริงแล้วมันจะศรัทธาเลื่อมใสจะนับถือจะรักหรือว่าจะนับถือบูชาด้วยความจริงไม่ต้องไปเอาโอ้เอ๋อะไรกันแหมทำประเล่าประโลมให้คนนั้นมารักมาชอบเราประเภทแบบโลกีอ่ะแบบนั้นไม่จริงหรอกมันของหลอกแล้วไม่ได้คุณได้ค่าอะไรเป็นหนี้เขามาช่วยเหลือเราโดยที่เขาไม่ได้มาด้วยสัจจะโดยญาณปัญญามาเพราะถูกหลอกโอ้เอาไว้อะไรเข้ามาช่วยเรานะเป็นหนี้นะเป็นหนี้ซับซ้อนอาตมาไม่รู้จะอธิบายยังไงมันเป็นหนี้ซับซ้อนนะมันไม่ได้กำไรหรอกมีแต่ขาดทุนซ้อนขาดทุนนะมันไม่ได้เรื่องอะไรอย่าไปอยากได้อย่าไปอยากได้ถ้ามันจะได้จริงมันเป็นความจริงเพราะฉะนั้นวิบากของใครวิบากของมันอย่างพวกเราเนี่ยอยู่ในนี้บางคนเนี่ยเห็นได้ว่าไม่ค่อยมีใครช่วยเหลือเฟือฟายอะไรเท่าไหร่เหยียดกันด้วยสำหรับคนที่ไม่ดีคนที่ไม่มีบุญบารมีคนที่ดีนะจะมีบุญบารมีจริงๆถ้าไม่ดีก็เพื่อนฝูงอยู่ด้วยกันนี่ทุกคนมีญาณเชื่อว่ามีญาณทางความดีมีดวงตาทางธรรมะไปบังคับกันไม่ได้หรอกมันอาจจะมีผิดเพี้ยนบ้างตามฐานะของบุคคลที่ยังไม่เจริญก็จริงแต่ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเห็นดีเพราะว่าอยู่ในหมู่ดีนี่มันก็ขัดเกลาหรือว่าสร้างสรรค์สิ่งดีขึ้นมาดวงตาที่มีธรรมะมันจะมีดวงตาที่มีธรรมะนั่นแหละเห็นขึ้นมาจริงๆเพราะอย่าไปดูถูกคนนั้นคนนี้ว่าเขามองไม่เห็นความดีของฉันไม่จริงอ่ะเขาเห็นตามของเขามีบารมีของเขาทั้งนั้นมากบ้างน้อยบ้างมาหลอกกันไม่ได้หรอกนะเพราะงั้นจะดีจะไม่ดีนั่นแหละเราอยู่กับหมู่คนดีแล้วมันต้องไปหาทางดีเป็นความถูกต้องไปหาทางดีอย่าไปเข้าใจผิดว่าโอ้ยพวกนี้ตาต่ำข้างนอกที่เขาตาต่ำข้างนอกเขาไม่ค่อยรู้ความดีคุณค่าแต่ข้างในเนี่ยเรามีดวงตาเราเรียนรู้เราศึกษาเพราะงั้นหมู่กลุ่มต้องเชื่อฟังหมู่กลุ่มกันบ้างต้องฟังกระแสของหมู่กลุ่มเนี่ยว่าเขายินดีเขาเห็นดีแก่เราอย่างแค่ไหนอันไหนไม่ดีเราก็ฟังกระแสส่วนรวมกระแสส่วนรวมรวมกันแล้วเนี่ยมันออกมาเป็นอย่างไรยังไงเราจะรู้ได้นะวันเรื่องจะไปมีเงินมีทองมากนี่ก็อยู่ในโลกเขาก็ยังหลงกันอยู่เลอะเทอะอยู่งั้นน่ะขนาดพวกเรานี่ก็เถอะนะกว่าเราจะสละได้เนี่ยเราจะมีที่พึ่งมีมิตรดีสหายดีมีพุทธบริษัทแท้ๆพุทธบริษัททุกวันนี้มันไม่จริงหรอกอยู่ในสังคมส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นทาสโลกีไปหมดมันไม่เป็นโลกุตระหรอกนะนี่อาตมาพูดนี้จะเทียบเคียงให้เห็นได้หมู่เรานี่เป็นพวกหมู่เมืองโลกุตระหรือเมืองพุทธที่รู้ว่านี่เป็นพุทธบริษัทพุทธที่มีความรู้มีปัญญาพึ่งกันได้แม้กระทั่งมักน้อยสันโดษอย่างที่เราเป็นมาเนี่ยไม่ต้องสะสมเข้าลักษณะวรรณะ9เป็นคนวรรณะ9ได้นะมันจะมีอย่างนั้นจริงๆผู้ใดประเสริฐจริงก็ไม่สะสมจริงๆเลยผู้ใดยังไม่ประเสริฐจริงยังสะสมอยู่บ้างตามควรนะถ้าผู้ใดประเสริฐสุดเป็นของกลางอยู่กับหมู่กลางเป็นของกลางเลยมีสมบัติของกลางก็เหลือพอจะใช้แล้วก็ไม่ไปที่ได้โลภโมโทสันด้วยมีของกลางก็อันไหนสมควรรู้จักประหยัดรู้จักมัธยัสถ์รู้จักอะไรพอเหมาะพอดีกระเม็ดกระแมสัดส่วนที่มันไม่ให้เกินไม่ให้ขาดให้พอเหมาะพอดี แต่เป็นคนสร้างที่สร้างสรรค์มากมายนั่นก็เจริญมันทรัพย์สินคานอะไรต่างๆนานาไม่จำเป็นจะต้องโลภเป็นของตัวของตนหรือตัวกูของกูไม่ต้องเอามาเป็นของตนหรอกแต่เราสร้างก็เป็นส่วนรวมถ้ามันเหลือก็แบ่งแจกเจือจายเจือจานแจกจ่ายกันไปงั้นถ้าคนหลายๆกลุ่มเป็นอย่างนี้แต่ละกลุ่มอุดมสมบูรณ์สร้างสรรค์เหลือเฟือแจกจ่ายคนนั้นคนนี้ได้ทั่วไปมันก็อุดมไปหมดเมื่ออุดมสมบูรณ์ในเศรษฐศาสตร์หลักเศรษฐศาสตร์ถ้ามันมากพอแล้วเราก็ไม่ต้องสร้างอีกเมื่อไม่สร้างธรรมชาติเนี่ยมันก็ยังสร้างธรรมชาติไม่ต้องไปห้ามมันหรอกเพราะถ้าธรรมชาติมันสมบูรณ์หมดเลยนะเราใช้น้อยธรรมชาติสร้างมากกว่าเราคนก็เป็นคนสบายเนี่ยไม่ต้องไปเทเดผลาญอะไรมากเลยธรรมชาติมันช่วยน้ำมันก็สังเคราะห์ตัวมันดินสังเคราะห์ตัวมันต้นไม้สังเคราะห์ตัวมันอะไรก็สังเคราะห์ตัวมันแล้วก็ใช้วัสดุของธรรมชาตินี่อย่างเหลือเฟือโดยที่เราไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยทุกวันนี้โอ้ยมันต้องเหน็ดเหนื่อยผักหญ้าก็ต้องปลูกมันต้องทำอะไรต่ออะไรไม่งั้นไอ้ที่มันไม่ใช่เรื่องราวไม่ดีไม่ดีอะไรมันก็ขึ้นมาแทนสิ่งที่ดิบที่ดีก็ไม่พอใช้แต่ถ้าเผื่อว่าทุกคนนี่พอเพียงรู้จักอันนู้นอันนี้จัดสรรให้มันดูดีอะไรที่มันควรจะเกิดควรจะมีควรจะเป็นประโยชน์ให้มันอยู่อะไรไม่ควรเป็นประโยชน์ก็เอาออกไปสิ่งเหล่านั้นแหละจะมีให้เราจะใช้ทั้งดินน้ำไฟลมพืชสัตว์บุคคลอาตมาพูดอย่างนี้ดูย่อๆนะแต่แหมถ้าคุณเข้าใจธรรมชาติวงวัฏฏะความสมดุลของธรรมชาติพวกนี้อย่างสมบูรณ์แล้วนะไม่ต้องมาหนักหนาเหน็ดเหนื่อยอย่างทุกวันนี้หรอกทำงานอะไรก็ทำพอสมควรมีเวลาเป่าคลุยเพลงหนังบนหลังควายไม่ใช่อย่างหมาหอบแดดอย่างทุกวันนี้โอ้โหคนเราอยู่อย่างชีวิตหมาหอบแดดจริงมันดูมันขยันดีอ่ะมันอย่างชาวญี่ปุ่นชาวนิวยอร์กเนี่ยเดินต้องเร็วอู้เร่งร้อนเร่งรัดให้ทันเวลาโอ้มันเร่งร้อนมันไม่ไหวแต่สังคมที่สมบูรณ์สังคมที่เจริญแล้วไม่ต้องเร่งร้อนเร่งรัดอย่างนั้นมีเวลาสร้างสรรค์ทำงานก็ไม่ดูขี้เกียจมีความสามารถที่จะคิดอะไรเป็นศิลปะทำอะไรวิจิตรพิสดารได้มีเวลาเลยจะคิดอะไรที่พิเศษโดยโลกมันสร้างไม่ได้คนก็มาผลิตคิดสิ่งที่โลกมันทำไม่ได้ออกมามีศิลปะอะไรที่เสริมสร้างออกมาเป็นประดิษฐ์ประดอยอะไรออกมามีเวลาเพราะเวลาที่มีได้ประดิษฐ์ประดอยศิลปะหรือว่าสิ่งที่มันคิดสร้างโดยที่โลกเองมันทำไม่ได้นะเรามาสร้างขึ้นใหม่ให้ดีกว่าเก่าขึ้นมาได้โลกอย่างนั้นเป็นโลกเจริญที่แท้จริงแต่คนเรามันพยายามที่จะสร้างไอ้ที่โลกสร้างไม่ได้จนไปรีดนาทาเรนเอาธรรมชาติที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยมากลายเป็นยิ่งรีดลงไปอีกทีนึงมันเลยกลายเป็นแคร์แกรนเนี่ยอาตมาไม่รู้จะใช้ภาษาอะไรที่อาตมาเห็นขณะนี้โลกมันแคร์แกรนมันไปรีดเอาไอ้สิ่งที่มันควรจะได้ยิ่งใหญ่กว่านั้นจริงมันไปเอาสิ่งที่วิเศษอันนึงของธรรมชาติมาแล้วก็แต่มันไปรีดมานะแล้วเอามาทำไอ้คนทำแล้วได้น้อยแล้วเก่งแทนที่จะให้ธรรมชาติมีสิ่งนั้นมากๆแล้วเราก็ไปเอามาไม่ต้องไปรีดเอามาอย่างอุดมแล้วเอามาทำสิ่งเดียวกันนี่แหละแล้วทำมากๆไม่ต้องยากต้องเย็นเพราะมันอุดมแต่ทุกวันนี้มันไม่อุดมนะมันรีดนาทาเรนโลกเอาวัตถุดิบเอาอะไรต่ออะไรของโลกมาทำและจนจะผอมแห้งหมดแล้วโรคนะกลายเป็นโรคผอมแห้งไปแล้วโรคถูกรีดวัตถุดิบถูกรีดทรัพยากรของโลกเองเนี่ยมันตกอยู่ในฐานะอย่างนั้นแล้วในโลกนะอาตมาพูดอย่างนี้ที่จริงมันไกลมันกว้างมันไม่ใช่ระยะเวลา 1,000 ปี 2,000 ปี 5,000 ปีมันนานกว่านั้นนะถ้าเป็นอย่างเราเป็นเนี่ยถ้าเป็นคนอย่างพวกเราเป็นเนี่ยโลกนี้จะต้องชะลอให้มันปรับตัวกว่าจะอุดมสมบูรณ์อย่างอาตมาพูดนี่เป็นเวลาต้องเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านปีทุกวันนี้มันหมดบกพร่องไปถึงป่านนั้นมันจนถึงขนาดนั้นต้องอาศัยเวลานะที่จะปรับตัวมันเองในโลกนี้ถูกดูดถูกดึงถูกควักถูกล้วงเอาอะไรก็ไม่รู้ตับไตไส้พุงของโลกออกมาผลาญมาพร่ามันเล่นปู้ยำทำแกงหมดนี่มันเป็นอย่างนั้นนะทุกวันนี้นะมันแย่นะอาตมาพูดไปแล้วมันก็ไปไกลเพราะงั้นเราเองเราต้องรู้ว่าไอ้เรื่องทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สินคานอะไรนะไม่ใช่เรื่องใหญ่ของคนไม่ใช่ว่ามันดีมันประเสริฐตรงที่จะมาสะสมกอบโกยทรัพย์สินคานอวดอ้างคนอื่นมีบ้านใหญ่เรือนใหญ่มีบ้านหลายหลังมีที่นาเยอะแยะมีอะไรใดไม่ให้มีอยู่ในโลกของกลางที่มันอุดมสมบูรณ์นี้ให้ได้ไม่ต้องเป็นของใครทุกคนจะถึงเวลาจะควรใช้ได้ใช้ไม่ต้องขาดแคลน แล้วก็เหลืออุดมสมบูรณ์อยู่อย่างนั้นต่างหากเป็นความประเสริฐที่มนุษย์ต้องมีความคิดอย่างนี้แล้วสร้างสรรค์ให้ได้อย่างนี้ถ้าเราทำไม่ได้ทั้งโลกเรามีสิทธิ์เท่านี้เราก็ทำเท่านี้เพราะฉะนั้นในแวดวงของเราเนี่ยให้มันอุดมสมบูรณ์โดยไม่ต้องเป็นของเราไม่ต้องสะสมเป็นของเราและไม่ต้องอุดมสมบูรณ์ต้องสะสมกอบกองไว้ที่นี่ก็ได้แต่ที่นี่มันจะงอกอยู่เรื่อยนะปัจจัย4จะงอกงอกงอกแล้วก็ไม่สะสมไว้ที่นี่ด้วยสะพัดออกไปเกื้อกูลที่อื่นเราพอใช้แล้วนะเราสะพัดออกไปที่อื่นสิ่งใดจำเป็นเราก็มีใช้สิ่งใดไม่จำเป็นเราเอาออกไม่ต้องสร้างด้วยสิ่งจำเป็นตอนนั้นสร้างมันเหลือเฟือมีเวลาเฟือมีอะไรจะได้อยู่ในระบบธรรมชาติอย่างที่ว่าที่นี่มีธรรมชาติปัจจัย4พอเพียงแล้วถูกระบบไอ้หน่วยในนี้ก็เจริญงอกงามสร้างได้ดีได้เก่งมีมากพอเราก็พออันอื่นใดที่คิดว่าจะควรสร้างขึ้นมาอีกก็ค่อยสร้างขึ้นมามันก็จะมีอะไรขึ้นมาเสริมหนุนขึ้นมาสิ่งที่จำเป็นก็พอบริขารที่พอใช้ก็อุดมหมุนเวียนอยู่ในวันในคืนยังมีเวลาที่จะสร้างอะไรวิจิตพิสดารอย่างที่กล่าว ก็พอเป็นไปยังเหลืออยู่แต่ว่าเรานี่จะทำอย่างไรที่แกนของเรานี่จะแข็งแรงอาตมาอยากจะถามใจพวกเราดูใจที่พวกก่อนแต่พวกเราเข้ามาเนี่ยมีใจในระดับหนึ่งมั่นคงระดับหนึ่งเสร็จแล้วก็ไม่แหนพออยู่ไปอยู่ไปตอนแรกมาก็วัดมั่นคงไม่ไปไหนแล้วพอไปเออไปหน่อยก็ดีนะข้างนอกนี่มันที่นี่มันจะไม่ค่อยจะน่าอยู่เท่าไหร่แล้วบอกแบบพออีกแล้วก็โอ้ดีก็เข้ามาอีกแล้วก็บอกแบบไอเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยคือมาเข้าๆออกๆมันไม่ค่อยจะแน่นอนนักเนี่ยแต่แรกๆมาถึงวันนี้เนี่ยไอ้เข้าๆออกๆเนี่ยมันคลายไปมั่งไหมมันรู้สึกว่าแน่ชัดจริงๆนะโอ้จนกระทั่งใครจะบอกตัวเองได้ว่าไม่มีแล้วยิ่งสื่อสารไร้พรมแดนทั่วโลกนี่เนี่ยมันแทบจะรู้หมดเลยว่าซอกไหนมุมไหนมีตรงไหนกลุ่มไหนมนุษย์ชนลักษณะไหนทีมไหนคณะไหนสังคมไหนดีที่สุดมีระบบวิธีมีแนวคิดมีการเป็นไปดำเนินชีวิตทุกอย่างตรงไหนมันโอ้โหสื่อสารไร้พรมแดนทุกวันนี้เนี่ยมันแทบจะรู้หมดเลยนะเนี่ยใช่ไหมมันปิดบังอะไรกันอยู่ล่ะโลกไหนมันก็รู้ทั้งนั้นเลยคุณไหนตุ่มไหนโดยเฉพาะไม่ต้องเอาอะไรมากเราไม่ต้องไปกว้างขวางถึงขนาดต่างประเทศก็ได้กลุ่มในประเทศไทยรู้ว่ากลุ่มไหนในประเทศไทยในกลุ่มไหนมันเป็นยังไงแทบจะรู้หมดเลือกสิเอาให้แน่เอาให้แน่เลยถ้าไม่แน่ไปตั้งเองเอาก็เลือกแล้วมันก็ไม่มีสมบูรณ์ไม่ดีสมใจเราต้องอย่างนี้มันถึงจะดีก็ไปตั้งเองสิตั้งขึ้นมาเลยสร้างขึ้นมาให้มันได้ลองดูจริงอาตมาว่าอาตมาได้ทำแล้วอาตมาได้แยกมาทำทำเองเนี่ยทำอย่างนี้ได้ขนาดนี้มันก็ได้ขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ปิดบังนะอาตมาไม่ได้ปิดบังแล้วก็ไม่ได้ไปกั้นด้วยนอกจากไม่ได้ปิดบังแล้วก็ไม่กั้นด้วยใครจะไปประตูประตูรั่วเรื่องก็ไม่ได้ใส่กุญจงกุญแจอะไรเลยเดี๋ยวนี้ยิ่งประตูประตูถอดออกหมดแล้วเข้ามาข้างหน้าเนี่ยเอาไม้ไผ่ใครไปทำไม้ไผ่ขึ้นมาไปทำไอ้ซุ้มข้างหน้าทางปากถนนนะฮะคนละงงก็จะมีงานนะงานบุญนะเอาไม้ไผ่ไปตั้งปูนมันล้มมาหาเสียงไว้หน่อยเดียวมันไม่ทนทานเท่าไหร่อาลาตมาว่าพูดไปเซาะแซะไปไม่รู้แล้วก็เซาะพวกคุณด้วยให้ไปถึงใจของตัวเองด้วยใจของพวกคุณเองด้วยให้ได้รู้กันไว้ว่ามันจะแค่ไหนนะมันจะรู้ขนาดไหนมันจะมั่นคงขนาดไหนหรือว่าจะเอาขนาดไหนจะจริงจังขนาดไหนถ้าคนเรามั่นคงไม่วอกแวกจึงเรียกว่าหมดวิจิกิจฉาพ้นวิจิกิจฉาสังโยชน์ก็เพราะว่าหมดสงสัยหมดลังเลมั่นคงเพราะฉะนั้นเมื่อมั่นคงแล้วก็เหลือแต่ทิศเดียวพลังงานอื่นไม่สูญเสียละไม่ต้องไปเสียช้าเวลาช้าแคลอรี่ไม่ต้องเปลืองแคลอรี่อะไรหมดแล้วไม่ต้องเสียเวลาว่าแม้แต่จะต้องไปนั่งคิดอีกทิศนี้แหละเหลือแต่คุณเองจะมีฐานศรัทธาหรือฐานปัญญาฐานโมหะหมดแล้วหมดโมหะแล้วหมดหลงแล้วไม่ต้องหลงต้องเลอะต้องไม่ต้องตักกะอะไรต่างๆไม่ต้องวิจิกิจฉาไม่ต้องมานั่ง เดี๋ยวชักเข่าชักออกเดี๋ยวก็ถอยหน้าถอยหลังไม่ต้องเสียเวลาทั้งนั้นไม่ต้องวอกแวกแม้แต่เดินเป๋ก็ไม่เป๋เป็นแต่เพียงว่าคุณจะมีพลังถ้าคุณมีพลังทั้งตรวจสอบได้ดีมีปัญญาแล้วก็ทั้งมีพลังศรัทธาเต็มเหลือเท่านั้นเองเหลือเท่านั้นเนี่ยวันที่พูดนี่พูดเพื่อที่จะให้หมดวิจิกิจฉาหรือหมดสิ่งที่มันยังคล้องยังคายังไม่สะอาดยังไม่สะอาดยังเหลือมัวเมื่อหม่นยังเมื่อแปะมันติดอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองพูดให้มันหมดให้มันจริงๆนะไม่ใช่ว่าอาตมาพูดเล่นหรอกคุณแต่สื่อสารไร้พรมแดนเดี๋ยวนี้คุณไปหาสิมันมีทุกกลุ่มตั้งแต่กลุ่มไฮโซมาจนกระทั่งทุกกลุ่มอะไรล่ะกลุ่มลาโลโซกลุ่มใต้บันดาลไหนก็แล้วแต่กลุ่มติงตองจนถึงกลุ่มติงตองนะคุณตรวจไปเลยกลุ่มไหนที่จะนำพาให้ชีวิตดำเนินไปสู่จุดที่เราหมายอะไรเราจะเอาอะไรอาตมาไม่ได้กั้นนะคุณจะไปเอาอย่างไฮโซก็ไม่ได้แบบไม่ว่าอะไรคุณไปที่เห็นนั้นมันดีจะไปเอาอย่างสามัญธรรมดาก็ได้กลางๆว่าคนชั้นกลางเราอยากอยู่ชั้นกลางคนชั้นกลางก็เอาได้แต่กลุ่มนี้ต้องต่อสู้หน่อยนะกลุ่มนี้ต้องเข้มข้นหน่อยต้องอดทนต้องภาคเพียรต้องฝึกฝนต้องแบกหามเขาต้องแบกหามเขาไม่ใช่ว่าแบกหามเขาเท่านั้นนะแม้แต่พวกเราเองก็จะต้องแต่ละคนเนี่ยหมัดหนักทั้งนั้นในอโศกเนี่ยตำรวจพวกเรานี่พวกตำรวจนะส่วนใหญ่เนี่ยตำรวจไม่ได้จ้างสอดส่องจังจับแต่เขานะแต่ไม่จับเราคือตัวเองไม่รู้ตัวไม่ตรวจตัวเองไม่ตรวจแต่จะจับแต่เขาไม่มีใบคนก็ไปคนเขาเรื่อยไม่มีหมายคนไปคนเขาจังเลยคนถ้าเขานะไม่คนตัวเองอ่ะตำรวจพวกนี้เนี่ยไม่คนไม่คนตัวเองของผิดกฎหมายอะไรอยู่ในตัวเองเนี่ยไม่คนไปคนในของคนอื่นเขาตาพืชพวกเราเนี่ยตำรวจแต่ดีอยู่อย่างพวกเราเนี่ยเป็นตำรวจไม่ใช่ตำรวจคอร์รัปชันตำรวจจับผิดจริงๆเจอผิดเป็นไม่ได้ใส่เลยแต่ดีอย่างไม่กินสินบนถ้าเป็นอย่างข้างนอกเนี่ยตำรวจนอกจากคนจับเราจะกินสินบนเสร็จเลยด้วยนะไอ้อย่างนั้นมันแย่แต่พวกเราเนี่ยก็ถึงกันนั้นก็ยังเป็นเลือดตำรวจหน้าดูเหมือนกันจับดะคนดะเอาละพวกเราก็พยายามกันแล้วกันที่อาตมาพูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไม่ได้เทศที่พูดอะไรต่ออะไรไปนี่คือเทศให้ความรู้แล้วก็ให้ตรวจสอบแล้วก็ให้เห็นความจริงถ้าเทศไปนี้นี่คุณพ้นวิจิกิจฉาได้อีกมากเท่าใดเนี่ยอาตมาละสังให้คุณเลาะสังโยชน์ให้คุณนะล้างให้คุณหมดสังโยชน์ลดสังโยชน์ให้แก่คุณไปมันเป็นปรมัตถธรรมมันเป็นธรรมะไม่ใช่เล็กๆไม่ใช่เล่นๆนะมันพยายามนะฟังให้ฟังทำให้เป็นแล้วก็เกิดน้ำหนักสิ่งที่จริงแต่มาพูดเหมือนทาเหมือนทาเนี่ยเปรียบไปเทียบไม่ใช่ไปเทเดระรานเขาไม่ได้อวดดีบวดดีไปเทเดแหมทำไปยกตนเทียบตรงนั้นเทียบอันนี้ไม่ใช่หรอกหยิบสิ่งเหล่านั้นมาเป็นสิ่งอ้างอิงมาเป็นสิ่งอ้างอิงเพื่อจะให้รู้เห็นว่าไม่ใช่ว่าเราทำอยู่อย่างมีแต่แนวคิดมีแต่ตรรกศาสตร์แต่อันนี้มีสิ่งที่อ้างอิงจริงเป็นสภาวะซึ่งซ้ำเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นจริงไม่ใช่แต่ตัวเหตุผลไม่ใช่แต่ตัวทฤษฎีไม่ใช่ตัวหลักการเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่จริงเอามาให้คุณเปรียบเทียบตรวจสอบเพื่อจะเกิดความมั่นใจเพื่อจะเกิดเห็นความจริงที่ชัดเด่นนะตอนนี้อโศกเรารู้สึกว่าจะสบายและพอสมควรแต่อาตมาอยากให้พวกเราไม่สบายไม่สบายคำนี้ก็คือตั้งตนอยู่บนความลำบากไม่ใช่ว่าไม่สบายคือเจ็บป่วยได้ไข้ไม่ใช่อย่างนั้นไม่สบายก็คือว่าจะต้องจะพยายามทำตนเองว่าอะไรที่เราจะต้องอดทนที่จะต้องฝึกฝนอุตสาหะวิริยะแม้จะฝืนในสิ่งที่เราควรจะฝืนว่าอันนี้ควรจะเพิ่มเติมสร้างทั้งพลังงานสร้างทั้งความอดทนสร้างทั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์คุณค่าที่มันจะมีฝีมือและมีอะไรงานที่เราจะต้องทำในหลายอย่างที่เราจะต้องรับผิดชอบและเราจะต้องรังสรรค์ขึ้นมาให้มันเป็นประโยชน์อะไรขึ้นมาให้มันได้ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเพื่อเดียวก็จะมาดึงเอาเหมือนม้ามาแยกส่วนเดียวก็ได้คนละแขนคนละขาไปแล้วเดี๋ยวเราเขาได้ไปก็ไม่สมบูรณ์แล้วเราก็ตายด้วยคุณมารุมปั๊บเรียกว่าตายเพราะฉะนั้นเราจะต้องแข็งแรงเหนียวแน่นแยกส่วนเราไม่ออกพวกเราสามัคคีกัน อบอุ่นกันแน่นหนาแล้วใครมาจะต้องได้รับไปเต็มๆได้รับไปเต็มๆไม่ใช่ว่าได้คนละสิคนละคนละเศษคนละส่วนเท่านั้นได้มาสมบูรณ์ที่มันจะสมบูรณ์ได้โอ้มาดูวัตถุสมบัติมาดูสิ่งนั้นสิ่งนี้มาดูวัฒนธรรมมาดูพฤติกรรมของพวกเราแปลกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่โอ้โหมีวัฒนธรรมมีศิลปะวัฒนธรรมมีแบบมีอย่างมีอะไรอะไรครบขันเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นเท่านั้นร้อนพลังงานที่จะสมบูรณ์นี้อีกก็คงอีกไม่ใช่น้อยแต่คิดว่าอีก25ปีเป็น50ปีอาตมาทำงานมาถือว่า25อีก25ปีคงจะมีรูปทุกวันนี้มีรูปบ้างนิดหน่อยแล้วก็เขาจะมาดูอยากจะมาดูอาตมาอายอายบอกคงทุกวันนี้อายที่เขาจะมาดูและไอ้ลูกเราก็ยังขี้มูกขี้ตากลังยังพูดไม่รู้เรื่องมันขายหน้าอยู่อายไม่อยากให้มาดูยังไม่อยากให้มาดูเท่าไหร่เพราะเราจะต้องพยายามฟูมฟักพยายามที่จะให้พวกเรานี่หายขี้มูกขี้ตาเกลอะกลังพอฟังภาษารู้เรื่องใครถแกกไปใครมาก็ตอบโต้เขาหน้าเอ็นดูหน่อยไม่ต้องถึงขนาดแข็งแรงโตใหญ่อะไรหรอกพอสมควรอาตมาว่าในช่วงชีวิตของอาตมาตายนี่นะพวกเราไม่ถึงกับขนาดเป็นรุ่นหนุ่มรุ่นสาวหรอกพวกเราก็คงจะพอรู้ภาษาเอาแค่นั้นแหละโอ้ยไม่ค่อยรู้ภาษาเรายังคอยกำกับอยู่ตลอดเวลาเลยคอยดูเมื่อไหร่มันจะไปขายขี้หน้าเมื่อไหร่มันจะอะไรอยู่ตลอดเวลาเลยหรือว่าคุณเก่งแล้วมา นั่นแหละเพราะงั้นเราก็จะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่อาตมาพูดนะจะเกิดขึ้นได้ต้องพวกคุณฝึกฝนอบรมธรรมเพราะจะต้องสร้างขึ้นไปเพราะเราต้องอุตสาหะสร้างสรรค์ทิศทางเรามีแล้วทางเดินเรามีแล้วเราต้องการที่จะสร้างสิ่งที่เป็นสิ่งที่มันบกพร่องมันวัตถุทรัพยากรอะไรต่างๆนานานี่แหละเราดำเนินตามอย่างนี้จะบอกว่าสามอาชีพกู้ชาติอะไรนี่ก็เอาเลยดำเนินไปใครจะว่าบ้าบออะไรก็ตามแต่เถอะสามอาชีพกู้ชาติเนี่ยกสิกรรมก่อนเสร็จแล้วเราก็ดูแลจากกสิกรรมมันจะต้องเกิดขยะจากขยะเอามาทำปุ๋ยให้มันเป็นไซคลิกให้มันเป็นวงจรของมันก่อนแคบๆกสิกรรมเป็นงานหลักกสิกรรมที่จริงมันคลุมหมดแล้วอาตมาพูดไปแล้วทุกอย่างมันอยู่ในนี้หมดตั้งแต่เริ่มต้นแล้วดินน้ำลมไฟอะไรอยู่ในนี้หมดจากกสิกรรมนี่แหละมันจะเกิดขยะขยะนี่มีต่างๆนานาสารพัดแม้แต่กรรมกริยาของคุณก็ขยะนะอาตมาเคยอธิบายแล้วไม่ได้